Jan Bonenbakker met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander. Bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat over het algemeen om mensen die hier al 5 jaar wonen en die ingeburgerd zijn. 40% van hen komt uit Syrië. Ze kwamen tijdens de vluchtelingenstroom in 2014 en 2015 naar Nederland. Met de toename is het aantal naturalisaties bijna terug op het niveau van eind jaren 90. Toen waren het vooral Turken, Marokkanen en voormalig Joegoslaven die Nederlander werden. Het Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet 3 nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om 3 zogenoemde CGRP-remmers. In eerste instantie zouden alleen patiënten met chronische migraine ervoor in aanmerking moeten komen. Dat zijn mensen die minstens de helft van alle dagen hoofdpijn hebben. En dan alleen als andere middelen niet werken. Patiëntenorganisatie Hoofdpijnnet reageert kritisch op het advies en vindt dat meer mensen ervoor in aanmerking moeten komen. De kans dat de medicijnen aanslaan is ongeveer 20%. Als ze werken, betekent dat gemiddeld een halvering van het aantal migrainedagen. Een aantal medewerkers van de GGD is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen in verschillende GGD-regio's. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht aan een QR-code kwamen. Het is niet duidelijk hoeveel GGD-medewerkers erbij betrokken zijn en hoeveel valse vaccinatiebewijzen zouden zijn uitgegeven. Een man van 20 uit Alphen aan de Rijn zit vast. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 7 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond en ook kan er mist ontstaan. Daarna een zonnige dag, in het noorden meer bewolking. Later kunnen stapelwolken ontstaan, er staat weinig wind en het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Heb jij nog vertrouwen in onze politici? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, het is vandaag Prinsjesdag, de opening van het politieke jaar. In aanloop naar deze dag voerde Ipsos in opdracht van NOS een enquête uit over het vertrouwen van Nederlanders in het demissionaire kabinet. En ze krijgen een slecht cijfer, vertelt Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Hek in Nieuws & Co. Nou, het rapportcijfer is eigenlijk een zware onvoldoende. We zitten op dit moment op een 4,9. En zo rond de verkiezingen kreeg het kabinet nog een magere 6. En dat is eigenlijk sinds de formatie en het moeizame verloop daarvan gekelderd. En we zitten dus nu op een 4,9. Ja, een zware onvoldoende dus. Ja, waar het vertrouwen vorig jaar aan het begin van de coronacrisis nog een stuk hoger was, kan de politiek in het algemeen ook niet meer rekenen op veel vertrouwen. Vorig jaar zei 56% van alle Nederlanders vertrouwen te hebben in de politiek. Dat ligt nu op 33%. En 61% zegt zelfs weinig of heel weinig vertrouwen te hebben. En dat heeft toch wel echt te maken met het moeizame verloop van de formatie, maar ook met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en het ontbreken van echt duidelijk beleid op thema's die mensen belangrijk vinden. Ja, een slecht cijfer en ook nog weinig vertrouwen. En dan ook nog de nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die denkt dat de politiek flink aan de bak moet om dat vertrouwen te herstellen. Dit zei hij bij het Radio 1-programma WNL Haagse Lobby. Ik denk dat die overheid enorm zijn best moet doen om die betrouwbaarheid terug te krijgen. Dus doen wat je zegt op een begrijpelijke manier die eerlijk is, waardoor de mensen weten waar ze aan toe zijn en dat ze weer op die overheid kunnen bouwen. En als dat lukt, en dat moet lukken, anders dan zijn we heel ver van huis, dan komt het vertrouwen wellicht wel weer terug. Ja, waar komt dat wantrouwen in de politiek vandaan? En wat zouden we daaraan kunnen doen? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met politiek- en cultuursocioloog Kjell Noordzij. Hij promoveert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en doet onderzoek naar de opleidingskloof in het politiek vertrouwen. En hij probeert te begrijpen waarom veel praktisch geschoolde politici wantrouwen. Kjell, goeienacht. Ja, goeienacht Jacob. Fijn dat je er bent. Ja. Ja, derde dinsdag van september. Prinsjesdag dus. Houdt het jou een beetje bezig? Als burger natuurlijk wel. Dan ben ik natuurlijk gewoon benieuwd naar welke plannen het demissionaire kabinet mee komt voor volgend jaar. Maar als voor mijn werk als promovendus vind ik het vooral die algemene politieke beschouwingen vind ik zelf altijd heel interessant. Ja? Want daar gaat het debat altijd goed te keer en goed los. The day after. The day after, ja, zeker. Ja. Ja. Maar kijk je dan specifiek naar uit? Nou, ik vind het altijd mooi tijdens die algemene politieke beschouwingen dan... Dan proberen partijen zichzelf heel goed te laten zien. Dan hebben ze vaak wel de mooiste bijdragers van het hele jaar, kan je soms wel zeggen. Ja, de etalage. Zeker. De etalage. Dan kan je goed zien waar ze staan. Wat ze belangrijk vinden, tegen wie ze tekeer gaan. Dat vind ik zelf wel heel mooi. Ja, ze nu dan alles even een flinke klap eventjes uitdelen. De eerste klap is soms ook gewoon een daalder wat. Ja. Nou ja, het is wel zo dat ook bijvoorbeeld Geert Wilders vaak... zijn er wel heel veel mooie bijdragers die ik ook in mijn onderzoek kan gebruiken. Die voor mij wel heel vaak exemplarisch zijn voor waar ze voor staan. En dat vind ik wel heel interessant. Ja. Je doet onderzoek in het wantrouwen in de politiek. Ja, wat is dat eigenlijk, vertrouwen in de politiek? Hoe defineer je dat als onderzoeker? Ja, dus eigenlijk het grappige is dat daar niet echt een heel altijd eenduidige lijn in te trekken is. Ik denk als je kijkt naar de basis, dan bestaat politiek vertrouwen. Of vertrouwen gaat eigenlijk over twee dingen. Het is relationeel, dus het gaat over jij vertrouwt een object, een instituut, een politicus. En het is het gaat over een evaluatie. Dus jij evalueert hetgeen wat dat object dan doet. En als je kijkt naar de literatuur, dan zijn er eigenlijk vier aspecten van vertrouwen die ertoe doen. Dus dan gaat het over, aan de ene kant gaat het over care in het Engels. Dus dan gaat het over geef dat object om waar jij om geeft. Het tweede is dan gaat het bijvoorbeeld meer over competentie. Dus kan dat object, kan dat instituut, kan je daarin bereiken wat je wil bereiken? Zorgt die politicus ervoor dat iets wel bewerkstelligd wordt, kan die dat? Mm-hmm. Dan heb je nog een aspect, dat is accountability. Dus in hoeverre luistert zo'n object nou naar kritiek? In hoeverre gaat het alleen over het eigen belang? Of legt diegene ook verantwoording af? En het gaat ook over het laatste, gaat over consistentie. Dus hoe consistent is diegene nou eigenlijk in wat hij doet en hoe goed doet hij dat? Ja. Dus dat zijn eigenlijk de vier aspecten van vertrouwen die je kan onderscheiden. En als politicus loop je soms op een hele dunne lijn. Hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel, je kunt het vandaag hebben. Het vertrouwen van de kiezer. Ja. En volgens mij op dit moment kun je het ook morgen opeens weer kwijt zijn. Ja, het is heel veranderlijk. Ja, dat is een beetje zoals het weer, ja. Ja. Nou, dat is wel interessant. Ook wat je natuurlijk nu ziet, wat er vandaag weer naar buiten kwam. Het onderzoek van Ipsos was het volgens mij. Mm-hmm. Dat laat wel zien dat vertrouwen, het schommelt heel erg sterk. Ja. En dan hangt het wel heel erg af van vaak politieke schandalen. Dingen die er op dat moment in het nieuws spelen. Maar waar ik in mijn onderzoek vooral naar kijk, dan gaat het over meer het structurele aspect. Van welke groepen vertrouwen nou de politiek eigenlijk altijd iets minder dan de andere groep, zou ik maar zeggen. Daar gaan we het inderdaad over hebben. Eerst nog een beetje de actualiteit in het afgelopen jaar. Want er is een hoop gebeurd in Politiek Den Haag. Een formatie die al heel lang duurt. Er wordt net ook al eventjes in de intro dat dat invloed heeft op het vertrouwen. Hoe heb jij het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren zien ontwikkelen? Nou, het was eigenlijk altijd wel vrij stabiel. En dan als je kijkt naar gewoon burgerperspectieven bijvoorbeeld, die doen het heel goed monitoren. Op een schaal van 1 tot 10, dan zit het altijd wel tussen 5 en de 6. Dus het gaat eigenlijk altijd wel redelijk goed. Het is hangt er vanaf hoe je dat ziet. Maar 6, weet je, het is niet 4 zoals je dat nu hebt. En het is wel zo dat het politiek wantrouwen lijkt wel de laatste tijd iets toe te nemen. Dus als je gewoon kijkt naar de lange trend, dan gaat het misschien iets slechter. Mm. Maar goed, tijdens de coronacrisis was het natuurlijk heel interessant om te zien dat het toen opeens heel erg steeg. Ja. Daar hebben wij zelf ook onderzoek naar gedaan. Dat was wel heel, heel mooi. Ja. Ja, dus wat dat betreft, je hebt dagkoersen bijna, of weekkoersen. En je hebt de lange termijn. Ja, lange termijn zit niet veel schommeling in, begrijp ik? Nou, het schommelt tussen de 5 en de 6. Ja. En het lijkt ietsje af te nemen. Dus mensen worden wel iets pessimistischer. Ja, maar de korte termijn kan het dus... Maar het korte termijn zie je dus, maar dat is dus ook met de coronacrisis. Ja, hè, dat liet ons eigen onderzoek ook zien. Samen met Joost Oude Groeniger, Willem de Koster, Jeroen van der Waal. Daar hebben we ook wel laten zien. Want ja, in maart, op het moment dat die lockdown werd ingesteld, toen schoot het weer opeens heel erg omhoog. Omdat er dus mensen waardeerden het dat er een lockdown werd ingevoerd. Dat er maatregelen werden genomen tegen de crisis. En toen zag je dus dat het vertrouwen opeens heel erg steeg. Ja. Maar nu is het dus juist weer met het misschien... mensen zijn weer niet tevreden met de maatregelen. Je hebt de bestuurscultuurdiscussie. Dan zie je dus weer dat het heel erg opeens weer helemaal anders is. Tegenovergestelde. Ja. Ja. Voordat ik hier naartoe ga, ga ik ook altijd net eventjes een paar klein uurtjes eventjes slapen. Keek ik nog net eventjes op Twitter voordat ik naar bed ging. Was de trending op dat moment de tering met de regering. Ja. Waar komen dit soort dingen vandaan? Ja, nou, dat is volgens mij op Twitter zie je dat vooral. Dan zijn het groepen die wel het meest echt heel sterk wantrouwend zijn. Die zorgen er wel vaak voor dat hun trending topics... dat lukt ze heel vaak om dat naar voren te laten komen. Maar dat zijn dus wel echt, dat is echt weer een hele specifieke groep. Dus je hebt gewoon de mensen die... Ja, het is heel moeilijk te definiëren, maar je hebt gewoon mensen die... over het algemeen wel een mening hebben over de politiek. Er zijn mensen die er misschien niet zo heel veel om geven, maar er zijn natuurlijk ook mensen die... En dat, daar komen vaak dat soort trending topics vandaan. Dat zijn mensen die gewoon echt heel erg... wat meer extreem daarin staan en echt heel sterk wantrouwend zijn. Ja. En ook heel sterk anti-institutioneel zijn dus. Ja. Laten we het eventjes over... we gaan het dit hele uur gaan we het over jouw onderzoek hebben, maar we gaan die kant eens een klein beetje op. Want in jouw onderzoek heb je gekeken naar wat iemands opleiding voor een effect kan hebben op het vertrouwen in politici. Ja. Je keek naar het verschil tussen praktisch en theoretisch geschoolde. Ja. Waarom kijk je specifiek naar deze twee groepen? Nou, als je kijkt naar... Dus we hebben het over politiek vertrouwen gehad. Over politiek vertrouwen. En dan gaat wat doet er nou eigenlijk toe? En dan zijn er bepaalde factoren zoals de economie. Weet je wel, er is wel onderzoek dat laat zien dat als het goed gaat met de economie, zijn mensen, hebben ze meer politiek vertrouwen. En als je kijkt meer op individueel niveau, dan zie je wel dat er allerlei dingen toe doen. Gender, leeftijd, religie, weet je wel. Maar eigenlijk echt een van de meest sterke scheidslijnen, dat is dus opleiding. En dus de opleidingskloof in politiek vertrouwen, dat is wel een hele grote. En dat is daarom zijn we er ook wel heel erg in geïnteresseerd. Maar dat is ook omdat opleiding in de samenleving, in het algeheel, speelt het een heel grote rol tegenwoordig. Kun je het verder uitleggen? Nou ja, er wordt ook al gesproken over gescheiden werelden. Dus wat je ziet is eigenlijk, als je kijkt, is dat in de huidige samenleving is het zo dat praktisch geschoolde en theoretisch geschoolde, die gaan eigenlijk steeds meer los van elkaar leven. Hè? Dus waar je vroeger de verschillende zuilen had, weet je, in de tijd van de verzuiling, mensen kwamen elkaar nog wel eens tegen. Maar wat je tegenwoordig hebt, is dat mensen, ze leven in een bepaalde stad, ze gaan naar een bepaalde school toe, ze hebben een bepaald netwerk. Die mensen langs opleidingsniveau zie je dat mensen heel erg los van elkaar gaan leven. Dus je groepjes. Groepjes. Ja, dat is wel een trend die je ziet. In ieder geval, de segregatie die neemt in ieder geval niet af, kan je zeggen. Nee. Ja. Laten we eens naar een fragment luisteren wat je wilde laten horen. Een fragment van Henk Bleker, oud-staatssecretaris van Landbouw. Ja. Dit zei hij bij een protest van de agrarische sector. Beste mensen, laat je niet provoceren vandaag. Laat je niet door een handvol loserige veganisten of dierenactivisten... op de kast jagen. Laat je niet uit je prachtige tractor stappen. Kijk op hun neer. Jullie hebben de steun van Nederland. Jullie hebben de steun van een deel van de politiek. Maar dat deel moet groter. Vele malen groter. Ja, zei Henk Bleker, oud-staatssecretaris, zei ik inderdaad. Maar natuurlijk ook bekend geworden van het briefje. Ja, ja. Briefje van Henk. Kun je mij even vertellen waarom je dit fragment wilde laten horen? Nou, dus als we het hebben over die gescheiden werelden, wat je dus ziet is dat, wat hangt nou sterk samen met opleiding? Dat gaat over de opvattingen die je hebt, hoe kijk je naar de wereld? Tegenwoordig gaat het heel erg sterk over culturele thema's, immigratie, klimaat, de Europese Unie. Die zijn heel erg bepalend geworden in het politieke domein. Maar daarnaast, opleiding hangt ook heel sterk samen met de levensstijl die je hebt. Wat vind je grappig, wat vind je niet grappig? Wat doe je in je vrije tijd? Dat soort zaken, dus meer hoe sta je in het leven, je levensstijlen. En eigenlijk wat we daarom ook zien is dat opleiding ook dat status een heel belangrijke rol gaat spelen. Dus wat je over het algemeen ziet is dat in de samenleving de levensstijlen, de opvattingen van theoretisch geschoolden, die genieten over het algemeen iets meer waardering wel, kan je zeggen, dan die van praktisch geschoolden. En doordat dat dus ook samenhangt met status, hebben vaak praktisch geschoolden, zou je kunnen zeggen, hebben die wel het idee dat hun levensstijl, hun opvattingen miskend worden in de samenleving. En wat je voelen zich niet gehoord. Ja, die voelen zich bijvoorbeeld niet gehoord. Ja, want we hoorden Henk net, sorry dat ik je onderbreek, maar we hoorden Henk net bij het boerenprotest, Malieveld Den Haag. Ja. Veel boeren, met de tractoren daar aanwezig, zijn dus meer praktisch geschoolden daar. Nou, dat is een empirische vraag volgens mij, dat speculeren. Ik denk, dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Doe ik een beetje. Ja, wat je ziet in ieder geval, wat ik interessant vind, is dat ga ik iets te veel de diepte in, maar in de literatuur van Pierre Bourdieu, dat is een Franse cultuursocioloog in de jaren 60. Het is helemaal niet erg hoor om even de diepte in te gaan. Dus ik hang aan je lippen. Nou, dan leeft er eigenlijk altijd het idee dat die praktisch geschoolde, dan ging het meer over de lagere klasse, zo noem je dat dan ook, dan was het idee dat die heel dociel waren. Dus die, die genoten wel een lagere status, maar het was niet zo dat ze zich daartegen verzetten. Het is misschien iets wat je accepteert. Maar wat je eigenlijk, en daarom had ik dit fragment ook uitgekozen, wat je ziet met Henk Bleker, is dat het is eigenlijk wel de vraag of dat nog wel eigenlijk zo is. Is het wel zo dat zij dociel zijn? En is het ook niet zo dat zij tegenwoordig veel meer verzet laten zien en dat ze het niet meer accepteren? Dus wat je ziet is dat die status, eigenlijk zijn dat status beliefs, zijn overtuigingen van status. Wat moet veel waardering genieten in de samenleving en wat niet. Voorheen was het wel een idee van oké, dat die status, de levensstijlen, de opvattingen van de theoretische school, die zijn eigenlijk belangrijker. Maar het is nu wel even de vraag van is dat eigenlijk nog steeds wel zo en zie je niet een verschuiving? Namelijk dat praktische scholen tegenwoordig zich meer gaan verzetten tegen dat idee dat die levensstijl, dat die opvattingen van theoretische scholen, dat die eigenlijk belangrijker zijn. En dat zie je heel erg mooi met dat voorbeeld van Henk Bleker, die zegt gewoon ja, laat niet op je neerkijken door een stelletje loserige veganisten. Hij zegt gewoon eigenlijk, jullie zijn belangrijker en accepteer het niet langer. Dat vind ik wel interessant om te zien. Dat vind ik. Het is natuurlijk een vraag van hoe dociel zijn mensen. Daar komen we straks nog over te spreken met mijn onderzoek. Sommige mensen die doen eigenlijk helemaal niet meer mee met de politiek. En andere mensen die gaan zich heel erg sterk tegen verzetten tegen dat idee. Maar wat je ziet is, ja, misschien is dat idee van de status, van wat is belangrijk, wat niet, is dat misschien langzaam aan het omkeren bij de praktisch geschoolde. Dat zij zich gaan verzetten tegen die misschien heersende ideeën. Straks praten we verder over dit thema. Dan gaan we het hebben over de gesprekken die jij voerde met mensen die het vertrouwen in de politiek zijn verloren. Ja. Heb je ondertussen een vraag voor mijn gast of wil je zelf wat kwijt over het vertrouwen dat jij hebt of juist niet meer hebt in de politiek? Ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een mening over hebt of een ervaring zelfs. Misschien ben je zelf theoretisch geschoold of juist meer praktijk geschoold. En heb je wel of geen vertrouwen op politiek? Laat me even weten via de gratis Radio 1 app. Vragen kunnen dus gesteld worden. Het mooie is dat de eerste vraag, Kjell, die is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons in de studio was. Wat is de vraag? Mijn naam is Teun Bousma en ik ben epidemioloog. Ik hou me bezig met tropische infectieziekten. Mijn vraag is, denk je dat je als wetenschapper je hele carrière aan hetzelfde onderwerp kunt werken? Of moet je, om echt creatief en goed te blijven, ergens halverwege je carrière echt radicaal iets anders gaan doen? Dat is de vraag. Ja, zie je het al? Je staat ook een beetje aan het begin van je carrière, gezien je leeftijd. Ja, dus blijf je heel je carrière aan dit thema werken, is dan de vraag. Nou, het thema van politiek vertrouwen vind ik heel interessant. Ik denk en van alle tijd. Ja, nou ja, om de vraag te beantwoorden, ik denk dat het goed is om altijd te blijven vernieuwen. Ik denk, het interessante vind ik dan weer aan het onderzoek is vaak dat het zich wel heel dynamisch ontwikkelt. Je doet ergens onderzoek naar en dan is er weer een nieuwe weg waar je inslaat. Dat ontpopt zich op vaak ook wel gewoon voor je neus. En dan heb je weer iets nieuws om naartoe te gaan. Maar ik denk waar de vraagsteller op doet is, moet je niet een keertje dat ik dan epidemiologie moet gaan onderzoeken of lijkt zo. Lijkt het je wat? Nou, dat lijkt me echt heel leuk. Maar dan is het wel lastig omdat je misschien niet altijd de juiste kennis ervoor hebt. Het is wel zo dat wij, in ieder geval de onderzoeksgroep waarbij ik behoor, wij vinden het wel altijd heel goed om interdisciplinair te werken. Gewoon ook verschillende disciplines. Kijk, mijn onderzoek, het is een beetje op de snijvlak van politicologie, sociologie, cultuursociologie, soms zelfs een beetje psychologie. Dus in die zin is het wel goed om gewoon jezelf breed te oriënteren en misschien soms iets meer een andere weg wel in te gaan. Ja, breed oriënteren. En het lijkt me heel belangrijk om ook juist aansluiting te houden bij al die doelgroepen, toch? Ja, je bedoelt de doelgroepen binnen de wetenschap dan? Ja, doelgroepen binnen de wetenschap, maar vooral ook aansluiting houden met de samenleving. Ik bedoel, over politiek vertrouwen gaat, is wel goed dat jij natuurlijk ook alle talen kunt spreken, toch? Ja, nou ja, dat sowieso. Maar ik denk wat je bedoelt ook is, nu heb ik het over deze specifieke groep. Maar stel die groep gaat opeens echt extreem veel vertrouwen hebben in de politiek, dan is het ook wel weer interessant om te zien waar dat vandaan komt. Ja. Dus dan is het altijd wel belangrijk om mee te bewegen met wat er in de samenleving speelt. Zeker. Je hebt ook muziek meegenomen die we gaan draaien vannacht. Want jij bent de DJ in dit programma. Hoe vond je dat om de muziek ervoor uit te zoeken? Ja, heel bijzonder. Bijzonder? Ja. Ja, want hoe gaat dat proces dan? Ja, heel lastig voor mij. Ik heb echt een echt intens brede muzieksmaak. Dus dat gaan we horen inderdaad. Nou, ik heb het nu nog op toegankelijk gehouden. Het is echt van, okay. Van soms foute muziek tot Björk, tot meer Rammstein of zo. Dus het kan alle kanten uit. Alle kanten op. Ja. Nou, Rammstein gaan we dit uur niet horen. Waar we mee gaan beginnen is Of Monsters and Men. Goed te waarderen. Ro, ro, ro. Waarom heb je dit nummer gekozen? Ja, meerdere redenen. Ik heb een tijdje ook in IJsland gestudeerd. Dat is wel interessant. Dan zie je dus ook de zangeres die dan voor je staan in de supermarkt. Zo'n dorp is het ook alweer, ja. Reykjavik. Maar dat, ja, dit nummer, het geeft voor mij heel erg dat gevoel weer van rust. Wat je kan ervaren als je in je eentje in een auto in IJsland rijdt. Ja. Dan ga je eens nadenken over het leven en wat je in dit liedje. Ja, volgens mij gaat het over relaties. Dat is dan minder toepasselijk voor mij. Qua dat het niet goed gaat. Maar het gaat ook heel erg tegen dat gehaaste van wat je nu aan het doen bent, is dat wel goed? Moet je niet eens even een pas op de plaats maken en even wat meer kalmte nemen? En dat is meer in het algemeen. Mm-hmm. Spreekt dat me ook wel aan, ja. En in die auto op dat eiland. IJsland kom je gewoon ook gewoon heel lang niemand tegen, denk ik. Ja, tegenwoordig met de toeristen. Hangt er ook vanaf welke wegen je rijdt. Ja. Begrijp wat je zegt, ja. Woorden de muziek. Uitgekozen door onze gasten vannacht. Of Mansons and Men. Het nummer Rororo hoor je. Straks gaan we het nog verder hebben over het vertrouwen in de politiek. Berichten mag je sturen via de gratis Radio 1. Of Mansons and Men. Rororo, 20:20, is Focus op Radio 1. Love. Vijf voor half drie, Focus op Radio 1. Ja, in deze Prinsjesnacht is politiek en cultuursocioloog Kjell Noordzij te gast. Hij onderzoekt de opleidingskloof in het politiek wantrouwen. Ja, we hebben het al een beetje hebben we jouw onderzoek aangestipt, maar laten we nu kijken of we nou, de diepte in kunnen gaan, Kjell. Ja. Ja, je hebt onderzocht waar mensen die praktisch geschoold zijn meer wantrouwen hebben in de politiek dan mensen die een theoretische opleiding hebben. Ja, we kunnen wel misschien spreken van een opleidingskloof. Ja. Toch? Ja, nou ja, dus waar we het in, net over hebben gehad, hè, dat gaat meer over de gescheiden werelden tussen verschillende opleidings, mensen met verschillende opleidingsniveaus in de samenleving. Maar dan is dus ook de vraag, wat zien we nou eigenlijk in de politiek? Wat gebeurt daar? En dan is een van de belangrijke oorzaken van in ieder geval wat ik aan het bestuderen ben, is wat Mark Bovens en Angrit Wille de diplomademocratie noemen. Dus wat je dus eigenlijk ziet, en dat is heel interessant, is dat dus in 2010 was 90% van de Tweede Kamerleden was HBO of WO geschoold. Terwijl 90%. Dus terwijl in de samenleving is dus 70% laag of middelbaar. Dus dan kun je wel van een kloof spreken. Ja. Dus je ziet dus eigenlijk een extreme oververtegenwoordiging van theoretisch geschoolden in de politiek. En als je dus gaat nadenken van ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor hoe mensen naar de politiek kijken? Dan ga je het natuurlijk hebben over ja, dan betekent dat hun standpunten worden oververtegenwoordigd van theoretisch geschoolden. Er is ook wel onderzoek wat laat zien dat dat inderdaad zo is. Je ziet ook wel echt dat dus praktisch gescholden, dat die dus hun standpunten over het algemeen minder worden vertegenwoordigd in de politiek. Dat is wel iets rechtgetrokken met de lijst Pim Fortuyn. Toen zag je dus dat het iets beter ging. Ja. Nu zou je dat kunnen zeggen met de PVV bijvoorbeeld. Maar waar wij vooral onderzoek naar doen is dus, maar dan gaat dus tegen wat ik net beschreef was substantive representation, gaat over de substantie, inhoud. En waar wij het meer over, waar wij meer naar kijken, is dus descriptief. Dus gewoon de beschrijvend. Wat betekent dat nou voor als mensen naar de politiek nu kijken en dan vooral praktisch gescholden? Ja, wat zien zij dan eigenlijk als ze naar de politiek kijken? Ja. Misschien kunnen we het aan de hand van een aantal voorbeelden kunnen we het misschien eventjes beluisteren. Ja, vooral die van Geert Wilders die ik had meegenomen. Nou, die is misschien het meest starten. Ja, om de woorden uit de mond. Zal ik weggaan anders gewoon? inderdaad, Geert Wilders tijdens de algemene politieke beschouwingen in 2017. En ze noemen dat stukje in de plenaire zaal, voorzitter, eigenlijk ook wel vak K. En ik heb een betere naam. Laten we het noemen de planeet Rutte. Vanaf nu, in hun eigen zonnestelsel. Een planeet losgezongen van de werkelijkheid van miljoenen Nederlanders. Met hun gelijk van de helft plus één. En zie ze daar zitten, mevrouw de voorzitter. Een beetje rondkijken. Ik zie er een aantal lachen. Een paar kijken op hun telefoon. Eindelijk denken ze bij zichzelf. Eindelijk zitten we op dat felbegeerde plush. Ja. Ja, dit is wel exemplarisch, toch? Ja, nou ja, kijk, dit zet je ook weer aan het denken van ja, hoe kan je dan die opleidingskloof in politiek wantrouwen onder praktische, vooral politiek wantrouwen onder praktische scholen, hoe kan je dat nou eigenlijk gaan begrijpen? En eigenlijk dominante verklaringen tot nu toe waren vooral instrumenteel. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, er werd vaak gezegd, oké, praktische scholen, zij begrijpen de politiek misschien niet goed, omdat ze minder politieke kennis hebben. En dus daarom, ja, dat leidt tot allerlei frustratie en dan leidt dat tot wantrouwen. Maar dan werd er ook vaak gezegd, nou, een economische verklaring. Dus dan gaat het over, ze hebben een economische zwakkere positie. Daardoor geven ze de schuld aan Rutte van die positie. Of ze hebben misschien minder geld of middelen om mee te doen aan die politiek. Maar als je dus dit soort toespraak van Geert Wilders hoort, dan denk je van oké, er speelt dus ook iets met die diplomademocratie. Dus er zijn het idee dat dus politici ja, heel erg weggezongen zijn van de realiteit die jij eigenlijk leeft. Ja, maar ook wel van, zij zitten daar in Den Haag. Ja. En ze zitten daar hoog en droog. Ja. En de rest van het land, succes ermee. Ja, nou ja, dus in ieder geval, dit is dus voor mij anekdotisch bewijs van oké, er speelt iets van zo'n afstand die mensen ervaren. En in mijn eigen onderzoek, een van de eerste stappen was gewoon met mensen gaan praten. En dit is eigenlijk gewoon even goed uitzoeken. En dan hebben we het over de vraag, nou ja, wat zeggen dus praktische scholen zelf als ze het over politie hebben? Wat komt dan naar voren? Dan hadden wij dus dat idee, oké, er speelt iets van die afstand. Hoe kunnen we dat begrijpen? Dus welke rol speelt die afstand daarin? En dan is dus ook de vraag, hoe vertalen die mensen dus die afstand die ze ervaren in dat politieke wantrouwen? Hoe ligt die relatie? Ja, ja. Ik heb voor mijn studie ook onderzoek gedaan. En dan moet je op zoek gaan naar respondenten. Ja. Dan moeten mensen mee gaan doen. Hoe heb je dit aangepakt? Ja, nou ja, dat was wel heel ook leuk vooral om te doen. Nou, dan heb je het over de werving. Dan heb ik... Is moeilijk, hè? Ik heb bij Avrotros gewerkt en meegewerkt aan het Eén Vandaag Opiniepanel. Het is moeilijk om een goede representativiteit van de samenleving te krijgen. En vooral als je het dus hebt over mensen die vaak anti-institutioneel zijn, dus die wat verder weg staan van instituties, daar niet zoveel mee op hebben. Hè? Dus dan kom je toch van de universiteit af. Hoe zorg je ervoor dat die mensen dus mee gaan doen aan je onderzoek? Precies. Nou ja, dan zetten we dus in op een heel... Ook omdat we het hebben over die gescheiden werelden. Hè? Dus ja, over het algemeen, iemand die op de universiteit werkt, wordt vaak dan van... Voor diegene is dan misschien lastiger om uit zijn eigen netwerk te putten. Mm-hmm. Nou, wat wij hebben gedaan is, we hebben heel veel dingen aangegrepen. We hebben bijvoorbeeld een flyer gemaakt. Ik heb hem ook hier bij me. Mij was gevraagd om wat leuke dingen mee te nemen. Dat vind ik leuk als mensen dingen meenemen naar de studio. Nou ja, gezocht. Uw mening over politici. Dus dan vragen we, wij zijn op zoek over uw mening over politici. Wij willen begrijpen waarom sommige mensen ze wel en andere mensen ze niet vertrouwen. En dan zeiden we, nou, we zijn vooral geïnteresseerd in dus mensen met een praktisch geschoolde achtergrond, omdat die vaak niet zoveel worden gesproken hierover. Maar dan heb je het ook over Facebook-pagina's. Nou, of in ieder geval die flyer, die ging je dus brengen bij gebieden waarvan je weet dat veel mensen met wantrouwende politiek... Ja, die flyer is offline. Ja, die is offline, maar dan wil je ook online. En dan ga je eens denken, ja, wat zit er nou eigenlijk op Facebook? Dan heb je het over anti-D66-pagina's, PVV-pagina's, SP-pagina's. Maar ja, dan heb je dus meer ook vaak misschien mensen die echt heel erg... echt heel activistisch zijn, meer betrokken. Mm. Want anders ben je misschien niet lid van zo'n Facebook-pagina. Dus ga je ook kijken naar je eigen netwerk. Via ken je wel mensen die... praktisch geschoold zijn, waarvan je weet... die zijn politiek wantrouwend en kennen die misschien weer andere mensen. Dus op die manier probeer je mensen te gaan bereiken. En dan is het dus nog wel, dat wilde ik echt benadrukken... van dan is het wel heel erg belangrijk ook om mensen dat gevoel... van openheid en veiligheid te geven. Dat ze echt het idee hebben dus dat ze gehoord worden. Want er is ook wel onderzoek van... Nou, ik denk niet alleen het idee hebben dat ze gehoord worden... maar dat ze ook echt gehoord worden. Zij worden echt gehoord, dat staat vast. Maar zij moeten dus ook het idee hebben dat ze gehoord worden... want anders zeggen ze niks. Ja. En je ziet dus ook, het is onderzoek van Lisbeth Huls... dat vind ik heel interessant. Die laat eigenlijk die onderzoek naar vertrouwen in de rechtspraak. En wat zij dan deed is, ze ging mensen interviewen... terwijl ze gekleed was als een typische rechtenstudent... of iemand die werkt in de rechtspraak. Heel zwart, strak, een beetje haar opgestoken. En wat je ziet is dat mensen dan zeggen van... ja, ik heb best wel vertrouwen in de rechtspraak. Maar op het moment dat ze dus praktisch geschoolde ging interviewen... gekleed als met iemand van een meer praktisch geschoolde achtergrond... Ja. Ze had een spijkerbroek aan, een paarse jack. En toen gingen mensen helemaal los. Toen zeiden ze van, nou, ik heb er eigenlijk helemaal geen vertrouwen in. Dus dan gaat het erover, je moet echt mensen het gevoel geven... dus oké, ik voel me veilig om hierover te praten. Nou, dan ga je dus reflecteren op je eigen positie. Ik kom van de universiteit. Hoe ben je gekleed? Hoe benader je mensen? En dan is ook heel erg belangrijk, wat wij hebben gedaan, is mensen vooral spreken in groepen. Dus het is heel belangrijk dat mensen het idee hebben dat eigenlijk de onderzoeker, die is eigenlijk in de minderheid. Dus je moet mensen hebben die in een groep zitten, mensen die ze kennen, vrienden kennen ze, op een plek waar ze zich fijn voelen. Dus ik heb mensen gesproken in het café, in een favoriete café, bij mensen thuis. Zodat ze het idee dat er een soort van groep ontstaat met gedeelde normen en waarden. Misschien vaak een gedeelde manier van hoe je naar de politiek kijkt. Hoeft er niet altijd het geval te zijn. Mm-hmm. Maar op die manier zorg je dus dat mensen zich vrij voelen om erover te praten. En dan is het ook heel erg belangrijk, gewoon als onderzoeker. Ja, je moet oprecht geïnteresseerd zijn in mensen. In wat zij ergens van vinden. En er moet ook echt een gesprek ontstaan, denk ik. Ja, zeker. Ja, nou, dus ik wilde ook, dat ben ik dus ook heel erg oprecht geïnteresseerd in wat mensen vinden, want daar valt of staat mijn onderzoek mee. Ja. Maar als je dus hebt over hoe gaat zo'n gesprek dan op gang komen? Nou ja, we begonnen met, en dat heb ik ook meegenomen. Jij staat misschien ergens bij de supermarkt op het dorpsplein. Ik kom eraan in mijn vandaag grijze trui. Ja. Ik denk dat ik er redelijk gemiddeld uitzie vandaag. Ja. Weet ik niet. Je hebt die kennis. Ja. Zie ik er een beetje gemiddeld uit? Ja, best wel, toch? Ja? Ja. Oké, dankjewel. Ja. en dan? Nou ja, volgens mij is het nu al van... Oké, dan heb ik jou zover gekregen om met jouw vrienden... In jouw favoriete café of waar je het ook wil thuis... te praten over de politiek. En dan geef ik mensen eerst eens een papiertje met... Oké, schrijf eens op, waar denk je aan als je aan politici denkt? En dan geef ik dat briefje aan ze. En dan schrijven ze eerst gewoon even een paar steekwoorden op... om voordat ze van elkaar weten wat ze ergens van vinden... dan ga je dat bij elkaar brengen. Hoe denk jij erover? Hoe denk jij erover? En dan ontstaat er gewoon een vrij gesprek, open gesprek. En dan gaat het gewoon in die zin alle kanten op. Maar waar ik dus in geïnteresseerd ben... oké, en wat is dan die rol van die culturele afstand? Speelt het überhaupt een rol? En welke rol speelt dat dan? En wat we dan ook hebben gedaan... is dus boekjes meenemen over met foto's van eigenlijk alle politici die er dan op dat moment toe deden. Dus die heb ik ook meegenomen. Ja, want je hebt dat boekje hier liggen. Ja, ja. Dus ik heb een boekje van met fractievoorzitters. Dus dat zijn ze allemaal in die tijd. Zoals Lilian Marijnissen, Jesse Klaver, Klaas Dijkhoff. En een boekje van, en dat was voor mensen begrijpelijkerwijs ook vaak wat moeilijker om, die kennen ze niet altijd, alle staatssecretarissen en ministers. En wat eigenlijk dat boekje deed is, dat is heel erg, bleek heel erg handig, omdat je ervoor zorgt dat het geeft een geheugensteuntje. Dus vaak kenden mensen iemand niet. Dan begon diegene te praten over Lilian Marijnissen. En dan zei iemand anders van, oh, wie was dat ook weer? Dan laat je het even zien. Maar het helpt ook heel erg om zaken onder woorden te brengen. Heel vaak hadden mensen wel een mening ergens over, maar dan komt het moeilijk over onder woorden brengen. En met zo'n foto lukte dat toch beter. Oh ja? En daarnaast... Wat is dat dan? Nou ja, dat is dus ook belangrijk. Als we het hebben over die levensstijl en die rol van culturele afstand, dus een afstand tot iemand die anders leeft, er anders uitziet dan jij, anders doet. Dat zitten natuurlijk heel veel visuele aspecten ook in. Dus dan gaat het over iets wat je aan iemand ziet. Hè, dat kan je misschien wel gaan beschrijven. Maar als je het ziet, dan kan je dat veel beter aanwijzen. Mm-hmm. En ik vroeg dus ook mensen, ik nam natuurlijk niet alleen mijn eigen materiaal mee, maar ik vroeg ook aan mensen, neem zelf iets mee. Neem een foto mee van een politicus die je heel goed en slecht vindt. Heel goed vindt en een politicus die je misschien heel slecht vindt. En heel veel mensen deden dat. En dan, dan aan de hand van die foto's, dan gingen ze ook gewoon heel goed praten. Ja, jij bent op veel verschillende plekken geweest. Kun je er voor mij eens eentje uithalen waarvan je zegt, nou, maar dit was nou echt een hele bijzondere plek? Ja, dat was dus een heel klein dorp in Noord-Brabant. Waar ik dus, het was volgens mij gewoon een maandagmiddag. Het was best wel rustig. Het was echt een klein dorp. Ik wist dat daar wel waarschijnlijk veel mensen woonden die politiek wantrouwend waren. En dan stap je gewoon de eerste winkel binnen die je ziet. En het was een soort dameskledingwinkel van 2x3. En dan stap je binnen en er staan 5 vrouwen die je dan echt aankijken van wat kom jij hier doen? En dan sta je met je flyers in je hand van oké, wil je meedoen met mijn onderzoek? We gaan het over de politiek hebben. Ja. Wat voor reactie krijg je dan? Heel verschillend. Sommige mensen die waren dan heel positief. Maar ik was ook ergens in een kroeg in dezelfde provincie. En daar sprak ik iemand aan. Ja, ik vroeg ook aan de kroegbaas van... dat herken je waarschijnlijk wel. Er zijn het is kroegen, wel kroegpraat. Er zijn kroegen waar dan een paar mannen bij elkaar zitten... die altijd aan het zeuren zijn misschien. Of die waarvan je weet, oké, die hebben echt een sterke mening. Nou, met dat idee ging ik dus naar een kroeg toe. En ik sprak de kroegbaas aan van... wie kan ik nou eigenlijk het beste hierover spreken? En zei hij, ja, dan moet je die meneer hebben. Nou, ik stapte op die meneer af. Ik zei... wilt u meedoen met mijn onderzoek over... hoe denkt u over politici? Ja. Nou, die meneer werd echt heel boos op mij over politici. Dus dat moet je gewoon weten. Moet ik dat nog uitleggen, weet je wel. En die liep ook weg. Die heb ik helaas niet kunnen spreken. Ah, ik dacht, jij bent onderdeel van het geheel. Nou, nee, dat niet zozeer. Want ik heb gezegd, nee, ik wil met u praten erover. Maar gewoon de woede die bij die meneer zat over politici. Ja. Dat was... Het zat hoog, ja. Zat hoog, ja. Een politicus die jij een goed voorbeeld vindt... die wel die wantrouwende burgers kan aanspreken... is Caroline van der Plas. Caroline, ja. Van de Boer-Burgerbeweging. Laten we even naar een fragment luisteren. Hierbij spreekt minister Hugo de Jonge... de partijnaam BBB niet goed uit. En dat laat Caroline niet zomaar gebeuren. Motie nummer 27. Dat is de motie van... Triple B, wat ik zojuist hoorde, was voor mij nieuw. Deze motie ga ik ontraden. Mevrouw van der Plas. Sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, triple B. En u gaat dat nu even vrolijk overdoen. Ik heb hier toen straks een betoog gehouden... met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet. Nou, en ik eis ook dat het teruggenomen wordt en dat u onze naam normaal uitspreekt. Voorzitter. En niet alleen vanavond, de komende 4 jaar. De minister. Voorzitter, het is geen zins mijn bedoeling om mevrouw van der Plas op enige manier te beledigen of wat dan ook. Geen zins. Dus het is de Boer-Burgerbeweging, 3 keer B. Dat is zoals het hier staat. Ja, Kjeld, wat vond je hiervan? Nou, heel interessant, omdat Caroline van der Plas... toen ik mensen sprak hierover en toen ik het onderzoek uitschreef op basis van de kwalitatieve fase, dus wat ik net heb besproken, toen was zij nog niet echt in de picture. Dus zij is meer een soort van, ja, voor mij nu zal het heel erg duidelijk zien dat wat wij hebben gevonden in de interviews, dat belichten zij heel sterk. Maar daarvoor moet ik misschien wel eerst even vertellen van, ja, wat vond ik nou eigenlijk uit die interviews? Ja. Dus nu heb ik het over die culturele afstand. Inderdaad, afstand speelt een rol, maar... wat betekent die afstand nou voor de mensen die ik heb gesproken? En dan komen eigenlijk 3 aspecten naar voren. Heel kort, De eerste is het idee dat politici niet sensitief zijn, niet goed weten, misschien zelfs niet willen weten wat er speelt in het leven van de mensen die ik heb gesproken. Dan gaat het over, ze hebben vaak andere opleidingsniveaus, ze hebben voor de politiek gestudeerd, ze hebben een andere leeftijd, daardoor snappen ze het niet. Als je dan kijkt naar gevolg voor wantrouwen, dan gaat het erover, ja, kan je dan eigenlijk wel een goede volksvertegenwoordiger zijn? En ik vind dat beleid eigenlijk wat uit diegene komt, vind ik eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Nou, het tweede aspect gaat over de manier waarop politici praten en hoe dat wordt beleefd. Waar de mensen die ik heb gesproken meer waarde hechten aan direct zijn. Hè, straightforward, gewoon zeggen waar het op staat. Zij dus dat politici nou eigenlijk altijd over om de hete brei heen draaien. Mm. Ze praten omvloerst, indirect. Ze praten eigenlijk Haags. Dat is hoe mensen dat dan beschreven. Ja. En als je dan weer kijkt naar wat betekent dat voor wantrouwen, dan gaat het over politie werden gezien als mensen die een gebrek hebben aan autoriteit. Want je zegt niet waar het op staat. Krijg je eigenlijk wel iets voor elkaar als je zo doet. Hè? En de tweede is meer een gebrek aan integriteit. Heb je misschien niet iets te verbergen als je op die manier aan het praten bent? Hè, dat zorgt ook weer voor die gevoelens van wantrouwen. Nou, en tot slot, en dat zag je dus bij Caroline van der Plas heel mooi, was dus ook echt heel sterk het idee dat politici neerkijken op die opvattingen die de mensen hebben die ik heb gesproken, hun levensstijl, de problemen die ze ervaren, hun manier van spreken. En wat daarmee gekoppeld is dus ook echt een heel sterk gevoel van niet erkend worden in de politiek. Doet jouw mening er eigenlijk wat toe? En zo beschreef ze dat ook, ja, het klootjesvolk, jullie tellen toch niet mee. Je hebt toch geen opleiding gehad, waarom heb je hier iets over te zeggen? En wat je net heel mooi ziet, is bij Caroline van der Plas, zij belichaamt eigenlijk die drie aspecten ook heel sterk. Want wat je dus ziet is, net toen ze in de politiek kwam... Zij staat voor die groep. Nou, dat weet ik niet. Dat moet je aan mensen zelf vragen, denk ik. Maar wat zij mooi liet zien toen ze net in de politiek kwam, toen was het heel erg veel kritiek over het feit dat zij altijd een spijkerjack aan had of zo. En toen heeft ze echt op Twitter gezegd van, nee, ik draag geen mantelpak, ik draag geen hakken, deal with it. Hè? Dus dat is al die eerste aspect van, zij kleedt zich op dezelfde manier. En daarnaast ook dat aspect van praten. Dus wat ze pas heeft gedaan is bij het Afghanistan-debat had ze het vakjargon had ze vertaald in gewone mensentaal, zei ze toen, gewone mensentaal. Mm-hmm. En dat derde aspect heb je net gezien. Ze pikt het niet dat ze dat gevoel van miskenning niet erkend worden heeft. En dat voelde je ook in haar stem. Hè. Echt dat echt geagiteerd. Ze pikt het niet. En dat is dus ook iets wat heel veel mensen die ik heb gesproken, dat spreekt ze waarschijnlijk aan, want dat gevoel hebben zij ook. Direct. Ja. Ja. Ja. Nee, de directe manier van communiceren. Ja, nou dat, maar dus ook dat geagiteerde van waarom spreek je mijn partijnaam zo uit? Ben ik niet net zo belangrijk als de VVD? En waarom zeg je dan niet... Precies. Zometeen praten we verder, maar het is ook weer tijd voor muziek, Kjell. Ik dacht dat we naar Alcatraz gingen luisteren, want ik zag Crying at the Discotheque zag ik staan. Weer iets, want je zei al, de muzieksmaak is best wel breed. Ja. Maar jij komt met een versie van Sophie Alice Baxter. Ja, nou ja, ik, in Nederland kennen we haar vooral van Murder on the Dance Floor en dat soort liedjes. En ook met Armin van Buuren heeft ze een liedje gemaakt. Maar ze heeft best wel echt een heel breed repertoire aan best wel toegankelijke discoliedjes. En wat zij heeft gedaan is tijdens de lockdown in Engeland heeft zij een kitchen disco gehouden. Dus toen had ze elke week een livestream waarin ze gewoon haar repertoire ging zingen. En dan had ze ook een paar nieuwe liedjes. En toen had ze ook dit liedje Crying at the Discotheque. Natuurlijk ook een knipoog aan gewoon dat de discotheken dicht waren. Mm-hmm. En dat verhoudt zich ook wel tot wat we nu in Nederland zien met de protesten van Unmute Us. En in de videoclip treedt zij ook op in lege discotheek om daar een statement over te maken. Dus ik vind dit, dat liedje van Alcatraz is best wel fout. Maar dit liedje is niet zo heel erg fout. Okay. Iets minder fout. Ja. Iets minder fout. Sophie Alice Baxter, wel het bekende tuintje wat we natuurlijk allemaal kennen. Op bezoek van Kjell Noordzij. Zometeen praten we verder. En mocht je nog reacties hebben, kan nog net. Kunnen we ze zometeen meenemen. Kun je sturen via de gratis Radio 1 app. Het vertrouwen in de politiek, daar gaat het over. Het wantrouwen zelfs. Stuur ze maar in via de Radio 1 app. The golden years, the silver. 13 minuten voor 3. Crying at the discotheek van Sophie Alice Baxter. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Jacob de Vries. Ja, in deze Prinsjesnacht is politiek en cultuursocioloog Kjell Noordzij te gast. Hij onderzoekt de opleidingskloof in het politiek wantrouwen. En er zijn ook een hoop berichten binnengekomen. Dankjewel daarvoor via de gratis Radio 1 app. Ook wel reacties binnengekomen gewoon op ons gesprek. Esther zegt bijvoorbeeld, goed verhaal. Oh, twee woorden. Dat is fijn. Dankjewel daarvoor, Esther. Maar ook wel wat reacties die iets breder zijn. Hallo, goedemorgen. Ik was nooit echt geïnteresseerd in de politiek. Tot inderdaad het begin van de coronacrisis. Ik volg nu zoveel mogelijk debatten op de voet. En het verbaast mij hoe ver veel politici van de werkelijke wereld afstaan. Net alsof ze nooit buiten komen. Caroline van der Plas is dan ook naar mijn mening een verademing, zegt Kajo. Nou, dat is dus precies ook wat ik eigenlijk zou verwachten. Ik ken, wie was het, Kai? Kajo zegt dit. Kajo, ja, die ken ik niet. Maar ik, wat hij zegt van, ja, oké, dat als je het idee hebt dat politici ver afstaan van de normale wereld, dan is Caroline van der Plas wel iemand die dat misschien kan overbruggen. Is er nog iemand anders in de kamer waarvan je denkt, hé, maar die staat ook best wel dichtbij? Nou, wat ik echt altijd super interessant vind, is Peter Quint. Ik weet niet of je ja, die kent, Peter van Quint, de SP. Maar die kleedt zich ook gewoon. Ja, maar dat is dus wat ik dus ook weer dat visuele aspect in mijn interviews kwam heel erg goed naar voren. Dan heb je het over foto's, wat iemand toen zei was. Nou ja, als ik dus Peter Quint zie, dan denk ik, ah, er zit ook nog een normale tussen. Ah, ja. Ik heb het wel ook bij de SP trouwens, met Jasper van Dijk. Vind ik ook zo iemand van Dijk. Oh, ja. Het is gewoon een normale man, die ik ook gewoon, had ook mijn vader kunnen zijn. Ja, dus dan moet je even afvragen, waar komt het door? Komt het door het uiterlijk? Komt het door de manier van praten? Komt dat door? Ja, lijkt er wel een beetje op, ja. vragen komen er ook binnen. Is het wantrouwen echt zo groot? Of krijgen die groepen mensen niet gewoon veel meer aandacht dan mensen die wel vertrouwen hebben in de politiek? Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik denk, de media is vooral wel geïnteresseerd vaak in extremen. He, dat zie je ook wel vaak mensen die echt heel extreem wantrouwend zijn. Echt heel sterk anti-institutionalisten. En waar ik vooral onderzoek naar doe, zijn mensen die wel heel erg wantrouwend zijn, maar die je misschien iets minder hoort in de media erover. Dus dat hoeven niet gelijk mensen te zijn die de barricades opgaan of gelijk aansluiten bij gele hesjes of zo. Mm-hmm. Dus het is hoe groot de groep is, dat is echt ook wel een empirische vraag. Het is wel een grote groep, maar natuurlijk mensen die echt veel vertrouwen hebben in de politiek, die hoor je misschien ook niet, omdat dat dan, ja, misschien door ook de media niet wordt gezien als misschien een gevaar of zo, of bedreigend. En die of, roepen minder hard. Ja, roepen minder hard. Ja. Ja. Nog een reactie. Mijn vertrouwen komt terug wanneer er weer echt een kabinet is. Het voelt alsof we momenteel naar een toneelstuk kijken, maar dan ook echt, het is bizar, zegt Alissa. Mm. Alissa, misschien moet ik zeggen. Ja. Ja, kun je dat voorstellen dat zij dat zegt? Ja. Ja, met die formatie, ja, dat is... Dat is het toch ook wel een beetje. Ja, en dat is ook precies wat ik aan het begin volgens mij ook zei, van ja, politieke schandalen. Hè, dus wat je nu ziet is ook wel, ik wil het niet gelijk schandaal noemen, maar hè, het is wel echt een ontwikkeling. Dat gaat allemaal zo moeizaam. En dat kan ook wel leiden tot een dip in het vertrouwen, denk ik wel, ja. Ja. Dan nog een vraag. Verlies je in al die gesprekken zelf soms ook niet het vertrouwen in de politiek? Nog een keer, sorry? Verlies je na al die gesprekken die je hebt gevoerd? Oh, ik die verlies? Ja. Oh, dat je er zo mee bezig bent? Nou, dat vind ik lastig. Omdat ik ook heel sterk dus gescheiden wil houden van wat andere mensen vertellen en wat ik er zelf van vind. Mm. Dus ik begin de gesprekken gewoon altijd gewoon, wat vinden jullie ervan? En er zijn heel vaak mensen die zeggen van, nou, ik wil ook weten wat jij ervan vindt. Ja, want soms moet je ook wat geven voordat je wat terugkrijgt. Dat vind ik dus heel belangrijk ook. Ik wil niet alleen maar nemen, ik wil ook geven. Maar want het gebeurde heel vaak. Er zeiden mensen van, oké, maar hoe denk jij daar nou zelf over? En dan zei ik van, dat wil ik je echt heel graag vertellen, maar dat vertel ik na het gesprek. Dus wat er wel eens vaak gebeurt, is dat ik anderhalf uur een interview had gehad. En heb ik echt nog een uur daarna met mensen doorgepraat. En dan kom je erachter van, oké, sommige dingen ben je het mee eens, sommige dingen ben je het niet mee eens. Maar dat vind ik dus wel belangrijk, dat je ook wel geeft. Weer. Gezellig ook. Ja, dat is heel gezellig. Nee, echt heel leuk. Ja, dat kan me voorstellen, ja. We hebben het vannacht over het verschil in vertrouwen van de politiek tussen praktisch en theoretisch geschoolden. Ja, de opleidingskloof ook wel genoemd. Ja, waarom wilde je nou uiteindelijk die kloof eigenlijk zo graag duiden? Waarom ik dat graag wil? Nou, omdat ik denk dat het heel belangrijk is om te zien, om die beleving van mensen te begrijpen. Dus waar ik het ook zeg is, die instrumentele benaderingen, dat is iets heel anders dan met mensen gaan praten en kijken hoe ze naar iets kijken. En überhaupt gewoon de onderzoeksgroep waar ik onderdeel van uitmaak, wij doen heel vaak dat soort onderzoek. Gewoon met mensen praten en vanuit hun belevingswereld een bepaald conflict, een bepaalde thema beter begrijpen. Ja, dus ja. Dat is zo. En hier, nou, überhaupt gewoon politiek wantrouwen, politiek vertrouwen is denk ik wel gewoon een van de basisthema's binnen de politicologie. En in de samenleving ook, ja. We hebben hier nu het kort tot afgelopen 50 minuten nu gepraat over een soort probleemstelling. Hè? Dat er wel een probleem is, hè, tussen de theoretische en de praktijk. Mm-hmm. Ja, wat zouden we nou moeten doen om mensen die het vertrouwen in de politiek zijn verloren er weer bij te kunnen krijgen? Ja, nou ja, wat hangt er vanaf wie dan bewust zijn? Ja, nou ja, de natie, ja, de politiek, nou, iedereen, wij met z'n allen. Nou ja, als we het afpellen, dus dan heb je het over, het is waar ik het zeg, over die instrumentele benaderingen. Ja, als het de verklaring ligt in een gebrek aan politieke kennis, ja, dan moet je misschien meer inzetten op maatschappijleer. Maar waar het dus gaat om ervaren culturele afstand, moet je eens gaan kunnen nadenken, oké, hoe kan je dat dan goed maken. Dus dan gaat het meer over representatie, gevoelens van erkenning. En dan moet je eens kijken, oké, wie heeft daar dan een taak in? Kijk, als je het hebt over het politieke domein aan zich, dus dan heb je het over bijvoorbeeld gemeentes. Hè, om het even heel klein te maken, burgerparticipatie. Mijn collega Vivian Visser die doet daar veel onderzoek naar. En dan gaat het over van, oké, moet je nou eigenlijk een wethouder mensen laten uitnodigen? Of moet je gewoon zeggen van, wij willen met de buurt in gesprek over een bepaald thema. Hè, dus hoe zorg je ervoor dat het niet altijd de usual suspects zijn die meedoen aan de politieke besluitvorming? Maar ik denk waar mijn onderzoek ook vooral, dus dat gaat over hoe zorg je ervoor dat mensen weer in de politiek komen. En dan moeten dus mensen, ja, als ze het gevoel hebben dat ze niet erkend worden daar, dan moet je dus die erkenning weer geven. Mensen het gevoel geven dat ze ertoe doen en dat ze mee mogen praten. En als je dus gaat, ik denk dat mijn onderzoek dat ook een best wel belangrijke rol geeft voor politici zelf. Dus dan gaat het echt over ook partijen. Wie schuif je nou eigenlijk naar voren tijdens die verkiezingen? Hè, dus ook is het eigenlijk binnen alle partijen wel bepaalde politici die, waarvan ik denk wel zeker durf te zeggen dat zij de mensen die ik heb gesproken in mijn interviews wel zullen aanspreken. Dus het gaat over bijvoorbeeld Thierry Aartsen bij de VVD, groot voorstander van carnaval. Dat is een van zijn expertise, staat ook op de VVD-website. Of Peter Quint bijvoorbeeld. Maar dan gaat het echt over hoe zorg je ervoor als partij dat je mensen naar voren schuift waarin mensen zich kunnen herkennen en waardoor ze zich ook erkend voelen. Ja, dat ze zich ook specificeren op een bepaalde groep. Nou, ik wil niet naar mensen leiden over de zorg. Ja, dat bijvoorbeeld. Maar als dus de groep, ja, als je over de groep die ik onderzoek, zijn dus praktisch geschoold die het gevoel hebben dat er een afstand is tot de politiek. Nou, ja, hoe ga je die bereiken? Ja, dan moet je dus mensen die die afstand niet geven, die gevoelens van afstand niet geven. Ja, wat kan de politiek, is wel grappig trouwens, want we hebben de televisie hier nou ook net aan. Ik zie dat de kleding nog eventjes werd becijferd. Hè? Er werd toch veel over gesproken afgelopen zondag. Hè, dat ze, met Wopke Hoekstra. Met Wopke in een t-shirtje. Mark Rutte erg eventjes in een polootje. En Sigrid zat er geloof ik tussen met een soort bodywarmer. Nou ja, het speelt wat wel. Wat vind je daarvan dan? Nou, wat ik ervan vind is niet zo boeiend. Okay. Maar wat mensen die ik heb gesproken ervan vinden. Wat ik dus wel heb gezien echt in mijn interviews, is dat mensen ook over Mark Rutte zeggen van, nou, kijk, sommige mensen die zeggen van, ja, Mark Rutte heb ik echt helemaal niks mee. Je ziet in zijn ogen dat hij jou een worm vindt of zo. Dat soort uitspraken, die komen gewoon echt terug. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, nou ja, Mark Rutte, die staat nog wel voor de klas af en toe. En die komt op de fiets en die draagt ook vaak gewoon een normaal blouseje of een normaal t-shirt. Ja, ja, ja. En dat geeft toch een gevoel van, ja, dat overbrugt die, dat maakt die afstand toch wat kleiner. Dat is wel effectief, ja. Ja, ook wel slim misschien van hem. Nou ja, dus dat is ook een vraag van, ja, in hoeverre doen partijen dat gewoon omdat ze er echt in geloven? Misschien met Caroline van der Plas kun je ook een vraag, is dat niet een strategie? Mm-hmm. Maar er zijn ook partijen die het misschien als strategie inzetten. En dat zie je heel vaak bij de VVD bijvoorbeeld ook tijdens campagnes. Normaal doen en dat soort campagnes. Mensen zijn zich er wel heel erg van bewust. Ook in heel goed voorbeeld is ook Verenigd Koninkrijk. Nigel Farage die liet geen moment onbenut om zichzelf te laten fotograferen met bier in de kroeg, volgens mij. Terwijl die volgens mij zelf best wel een adellijke achtergrond heeft. Maar dat is wel, terwijl de vraag van, ja, werkt dat dan of niet? Maar ik denk wel dat mensen die ik heb gesproken, dat die dat wel kunnen waarderen. Ja. Dankjewel, Kjell, dat je vannacht mijn gast was. Kjell Noordzij was bij mij de gast. En mocht je wat gemist hebben van dit gesprek, dan kun je dat terugluisteren via de podcast Focus Wetenschap. Maar we moeten nog wel één plaat draaien. Ja. IJslands nummer heb je meegenomen. Ja, zoals ik al zei, ik had dus in IJsland gestudeerd. En wat voor mij dat gevoel, wat we eerder al besproken, echt optimaal weergeeft, is denk ik dit nummer, Fori Fagraskogi, van Kaleo. En die Het is volgens mij op basis van een IJslands gedicht over de liefde. Maar waar het, als je het vertaalt, dan gaat het echt over de lente die opkomt. Dat gevoel van zon op je hoofd, dauwdruppels en dat soort dingen. Het is heel, heel lokaal of zo. En ik denk dat dat voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Dat je altijd wel een plek hebt waar je terug verlangt en wat misschien nooit verandert. En ook in de muziek zit dat heel sterk. Dus ik vind dat wel een heel mooi nummer. Ja. Gaan we naar luisteren. Kjell Noordzij, dankjewel. Ja, dankjewel. Kvöldið okkar og vorum var glaskó. Við skulum tjálta í grænum berjamó. Leitum með vínum í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og virkir Ísland græð. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek gestart naar gameuitgever Activision Blizzard. Dat is het bedrijf achter bekende computerspellen als Call of Duty en World of Warcraft. Tegen het bedrijf loopt al een strafrechtelijk onderzoek vanwege misstanden op de werkvloer, zoals seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwelijke werknemers. Toen dat bekend werd, daalde de beurskoers van Activision Blizzard met ruim 4%. De beurswaakhond wil nu weten of het bedrijf, dat tientallen miljarden dollars waard is, zijn investeerders wel tijdig over de beschuldigingen heeft geïnformeerd. Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander, bijna 2 keer zoveel als het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat over het algemeen om immigranten die hier al 5 jaar legaal wonen en die ingeburgerd zijn. 40% van hen komt uit Syrië. Ze kwamen tijdens de vluchtelingenstroom in 2014 en 2015 naar Nederland. Met de toename is het aantal naturalisaties bijna terug op het niveau van eind jaren 90. Toen waren het vooral Turken, Marokkanen en voormalig Joegoslaven die Nederlander werden. Het Noorse staatsolie- en gasbedrijf Equinor gaat vanaf 1 oktober meer gas leveren aan Europa. Het gaat om 2 miljard kubieke meter extra gas voor de komende herfst- en winterperiode. Europa heeft een tekort. Door het koude voorjaar is de gasvoorraad gekrompen en die is onvoldoende aangevuld. Daarnaast komt er minder gas uit Rusland. Door de schaarste loopt de gasprijs op en kunnen miljoenen huishoudens een fors hogere energierekening verwachten. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 7 graden. Plaatselijk is er kans op vorst aan de grond en ook kan er mist ontstaan. Daarna een zonnige dag, in het noorden meer bewolking. Later kunnen stapelwolken ontstaan. Er staat weinig wind en het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Goedenacht. Tot 4 uur hoor je in Focus weer de beste podcast van NPO Radio 1. Ja, we hebben het net gehad over wantrouwen en leugens. En daar gaan we nog eventjes over door. Focus. Ja, de Nederlandse Peter B. maakte als forensisch patholoog en arts internationaal carrière voordat hij bij de GGD door de mand viel. Ja, toen werd duidelijk dat hij geen arts was, omdat hij niet wist hoe je een bloeddruk moet meten. Ja, in de driedelige podcast Dr. Bones willen onderzoeksjournalisten Michel Salomons en Hansje van de Beek weten hoe deze serieleugenaar zich bij toonaangevende instanties naar binnen wist te werken. Ja, waarom checkten zij werkgevers de diploma's niet? En hoe kan iemand zo lang de schijn ophouden? Stel, je bent 5 jaar oud, je staat in de keuken en je vader torent boven je uit. Hij vraagt, heb jij een snoepje uit de pot gepakt? En op dat moment popt er ineens een gedachte in je hoofd op. Een gedachte die je nog nooit eerder hebt gehad, maar die je nu niet meer loslaat. Wat als ik niet de waarheid vertel? Nee hoor, papa, zeg je met je puppyogen. En dan? Niks. Hij lacht en zegt, oké. En dat was het. Niemand leert je dat je kunt liegen. Je vindt het zelf uit. Maar wat als je er nooit meer mee stopt? Wat als je op die manier de wereld vormgeeft? Precies zoals jij wil. Een wereld waarin verzinsels de boventoon voeren. Waarin je een academische titel hebt en ooit internationaal geroemd tennisser was. Een wereld waar je ook nog arts bent. Maar dan wel zonder er jaren voor gestudeerd te hebben. Dit is een podcast over een serieleugenaar. Over bedrog, vertrouwen en je beter voordoen dan je bent. Maar ook een podcast over schaamte. Schaamte bij diegene die erin trapte. En het zwijgen dat er telkens op volgt. Ik ben Michelle Salomons. En ik ben Hansje van de Beek. Wij zijn journalisten en dit is een podcast over een man die zichzelf Dr. Bones noemt. Ja, ik ben er met beide ogen ingetrapt in die man. Ik zag het gewoon niet aankomen. Het was gewoon echt wel een prettige man. Het was niet een, het was echt geen nare man, het was een hele prettige man. Manuela van Rode zal nooit vergeten hoe een man haar een volkomen verzonnen verhaal op de mouw spelde. Het is 2014 en de man geeft zichzelf uit voor forensisch patholoog en gaat door het leven onder zijn zelfbedachte bijnaam Dr. Bones. Hij geniet een glanzende carrière. Hij wordt wereldwijd ingevlogen om te helpen na vliegtuigrampen. Want hij is een van de weinige forensisch pathologen in Nederland en helpt bij de identificatie van slachtoffers. Het was toevallig dat ik in Azië zat voor mijn vakantie en toen was er een vliegtuig van AirAsia van de radar afgaan. Zelfde dag dat wij ook vlogen met AirAsia. En toen appte hij me op een gegeven moment van, joh, ik moet naar Indonesië toe, want er is een vliegtuig neergegaan. En hij zou dan ook bij dat soort rampenidentificatieteam zitten voor Defensie. En weet je, je gelooft dat ook gewoon. Want we wisten dat dat vliegtuig van de radar was verdwenen. Op een gegeven moment begon hij natuurlijk over de MH17. En toen bleef hij wel wat op de vlakte, omdat hij wist dat de jongens van het gerechtelijk laboratorium daadwerkelijk daarheen zijn gegaan. Dr. Bones, die eigenlijk gewoon Peter heet, is helemaal geen patholoog. En heeft dat al die tijd verborgen met neptitels, valse diploma's en mooie praatjes. Weet je eigenlijk zeker dat hij daar dan niet is geweest? Nou, Indonesië is hij niet geweest. Dat heeft hij uiteindelijk bij de rechter ook toegegeven. Ja, de rechter had een heel lijstje van wat hij allemaal gedaan had. En die heeft gewoon het lijstje opgenoemd. Heeft hij dat gedaan? Nee. Dus de Bijlmerramp had hij ook niet gedaan. Enschede had hij ook niet gedaan. En toen heeft hij ook duidelijk toegegeven dat hij ook bij de MH17 niet geweest is. En bij sommigen heeft hij dus daadwerkelijk ja gezegd van de German Wings. Daar is hij dus daadwerkelijk ja op gezegd. Toen dacht ik echt van die man, die gaat echt overlijken. Dat is echt letterlijk in dit vak, maar hij gaat echt overlijken. Wanneer Manuela in het nieuws hoort dat Peter helemaal geen patholoog is, probeert ze meteen contact met hem te krijgen. Ze kent hem goed en ziet hem vaak bij de beroepsvereniging van obductieassistenten. De mensen die een patholoog ondersteunen. Ze heeft vragen. Ze wil zijn kant van het verhaal horen. Maar ze krijgt hem niet meer te pakken, want hij zit al in voorarrest. Pas 4 jaar later ziet ze hem weer. In de rechtszaal. En ik kwam toevallig tegelijk met hem het pand binnen en ik herkende hem ook niet. Hij zei in één keer hoi tegen mij. Ik denk, nou, oké. Okay. Ik denk, kijk nog een keer. Ja, ik denk, oké. Okay. Ja, hoi. Zag hij er dan heel anders uit? Nou, hij hing echt tegen een paal aan te hijgen en alles. Maar voor mij was dat totale façade. Dat paste helemaal in de vorm van hoe hij zich ook tijdens de rechtszaak gedragen heeft. Ene moment kon hij bijna niet antwoorden, want was hij heel zielig en heel zwak. En andere moment was hij heel fel. Manuela gaat achter in de zaal zitten. Ze heeft 2,5 uur in de auto gezeten om hierbij te zijn. Gaat u zitten. De zitting begint met de telastenlegging van de officier van justitie, waarin de verdachte onder andere wordt verweten diploma's te hebben vervalst. Peter B. maakt een timide indruk en ontwijkt de vragen van de rechtbank met lange en onduidelijke antwoorden. Wilt u daarop reageren? Dit geluid uit de reportage van Omroep Gelderland is het enige geluid dat we van Peter hebben. Dat het er staat, klopt. Bedoelt u dat te zeggen? Nee. Maar dat u forensisch patholoog bent? Nee. Dat klopt niet. En ook geen arts. Peter geeft hier dus toe dat hij geen forensisch patholoog is. Hij krijgt hier 21 maanden gevangenisstraf voor. Zo'n patholoog, dat is iemand die overledenen onderzoekt als de doodsoorzaak niet duidelijk is. Peter heeft in die hoedanigheid zelfs contact gehad met de ouders van een Nederlandse jonge vrouw. Een vrouw die om het leven kwam bij een vliegtuigramp in 2015. Het ging om de zelfmoordactie van co-piloot Andreas Lubitsch. Hij liet een toestel van luchtvaartmaatschappij Germanwings neerstorten in de Franse Alpen. Dit komt ook ter sprake tijdens de rechtszaak. De officier van justitie leest een brief van haar moeder voor. Hij heeft ons een haarlok gegeven, maar we twijfelen nu of dit wel haar echte haren zijn. Ook twijfelen we aan alle informatie die hij ons gegeven heeft. Hij vertelde dat er in 16 jaar tijd duizenden lichamen door zijn handen waren gegaan. Nou ja, en dan houdt de rechter hem voor, hè, van goh, de nabestaanden die zijn toch wel helemaal in verwarring, hè, van wat is nou allemaal waar en niet waar van wat je gezegd hebt. Dit is Niek Opten, een journalist van Dagblad de Gelderlander. Hij zit ook in de zaal. Hij schrijft rond de rechtszaak een paar artikelen over Peter. Is het wel gegaan zoals als je verteld hebt? Je vertelt zoveel dingen die niet kloppen. En dan zegt hij, vanuit mijn hart verklaar ik hierbij dat wat daar is gebeurd, wat ik hun heb verteld, dat precies zo is gegaan. En hij zegt ook, er zijn teamleden dat team waar hij werkte, die kunnen dat bevestigen. En dan zegt hij, ik ben er trots op wat ik daar heb gedaan. En dan breekt hij en dan slaat hij zijn hand voor de ogen. En dan, dan moet hij even snikken. En neemt hij een slokje water en dan... dan is het stil. En dan gaan ze over naar een ander onderwerp. En bij de GGD was hij net begonnen. Daar liep hij nog een beetje mee eigenlijk met iemand. Om dat allemaal een beetje te leren kennen. Bij de GGD werkte hij niet als patholoog, maar daar ging hij aan de slag als forensisch arts. Een arts die onder andere helpt op het politiebureau. En dan valt hij door de mand. Hij kan een van de simpelste taken van een arts niet uitvoeren. Hij kan geen bloeddruk meten. De GGD-arts met wie hij meeloopt schrikt zich rot en slaat alarm. En later, nadat ze zijn bevoegdheid nog eens goed checken, wordt de ICT-afdeling van de GGD gewaarschuwd. Ze krijgen een mail. Collega's, door omstandigheden die ik straks zal toelichten, moet per direct 1. De account, 2. De iPhone en 3, de toegangspas van Peter worden geblokkeerd. Een GGD-medewerker belt de politieacademie. Want bij de GGD weten ze dat hij daar al een tijdje les geeft. We vragen ons af hoe iemand in het goed georganiseerde Nederland zich kan voordoen als patholoog en arts. Ook al omdat we erachter komen dat er in Nederland maar 6 forensisch pathologen zijn. En je moet een speciale registratie hebben die jij en ik met een muisklik kunnen checken. Daar kom je dan toch niet mee weg? Als we berichten over de rechtszaak lezen, raken we gefascineerd door een man die we niet kennen. En die we nu, nadat we maanden met hem bezig zijn geweest, waarschijnlijk nog steeds niet op straat zouden herkennen. Een man van wie we alleen dat korte geluidsfragment van net hebben. We komen terecht in een wereld waar klein en groot bedrog elkaar moeiteloos afwisselen. Bedrog dat soms maar lastig van de werkelijkheid te onderscheiden is. We praten met mensen die doorhadden dat Peter over van alles loog, maar er niks over zeiden. En we komen een enkeling op het spoor die wel zijn mond heeft opengedaan. Maar telkens eindigt het in zwijgen. Ook mensen die door zijn eerdere leugens heen prikten en het maar lieten gaan. Als Niek, de journalist die je net hoorde, bezig is met een artikel over Peter, houdt het niet op. Als een draadje waar je eindeloos aan kunt trekken. We kwamen bij een beveiligingsbedrijf in Enschede uit, waar hij gewerkt heeft. Volgens mij een collega van de regio die wist dat hij ook wel in de politiek, lokale politiek had gezeten. En dat hij daar vroegtijdig weg moest omdat hij had gelogen over zijn meestertitel. Dat hij dus helemaal geen titel had. Een ander lijntje was dat hij ook wel had gezegd dat hij een hele goede tennisser was geweest. Hè, dat hij voor Portugal de Davis Cup had getennist. Een heel rare opmerking. En dat klopt dan ook niet. We spreken een handjevol oude tennismaten en zij vertellen ons dat Peter best een balletje kon slaan, maar dat verhaal van de Davis Cup hebben ze nooit geloofd. Peter doet ons aan iemand denken. Welcome to Miami Mutual Bank. How may I help you? I'd like to cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner. Leonardo DiCaprio in de Hollywoodfilm Catch Me If You Can. DiCaprio speelt de hoofdrol in het waargebeurde verhaal over een van de bekendste oplichters ter wereld, Frank Abagnale. Are you a real life pilot? I sure am, little lady. The jump seat is open. It's been a while since I've done this. Which one's the jump seat again? Dr. Connors to the ER. Dr. Connors to the ER. In de jaren 60 doet de Amerikaanse Abagnale zich voor als piloot, zodat hij gratis kan vliegen. Hij vervalst diploma's, zodat hij wordt aangenomen als advocaat. En hij doet alsof hij kinderarts is. Peter deed zich ook voor als meester in de rechten. En als patholoog dus. En daar stopte het niet. Hij zei bijvoorbeeld dat hij luitenant-kolonel was. En dat hij verbonden was aan het Britse Koninklijk Huis. Good afternoon, Buckingham Palace. Good afternoon. This is Hantje van der Beek speaking. I'm a Dutch journalist. Maybe this is a bit of a strange question, but I'm making a podcast series called Dr. Bones. And this is about a man, Peter B. Hantje en ik kijken elkaar op dit moment met grote ogen aan. We hadden eigenlijk niet verwacht dat we iemand van het paleis aan de lijn zouden krijgen. And we're checking if he worked for you. He said he did. And we wanted to check this with you. Right, so you're checking to see whether somebody used to work here with us? Yes. I will try our HR department. Just one moment, thank you. En even lijkt het alsof we hier daadwerkelijk antwoord op gaan krijgen. We'd need his consent before we can give out any employment information, I'm afraid. Okay. So I wouldn't be able to confirm it over the phone. Okay, I understand. And you can't deny it either. No, I'm afraid not. I don't recognize the name myself, but I could give out any information, I'm afraid, without him contacting us to give. Sommige verhalen zoals deze zijn zo absurd dat ze bijna niet waar kunnen zijn. Maar het is moeilijk te bewijzen. Helemaal omdat er soms toch een stukje waarheid in schuilt. Hij had dan niet de Davis Cup gewonnen, maar hij kon wel goed tennissen. En Peter zou de beveiliging van Wilders doen. Dat klopt niet. Maar hij werkte wel degelijk in de beveiliging. Vaak maakt hij het verhaal gewoon groter en doet hij zich beter voor dan hij is. Maar zijn leugens worden strafbaar als hij zich voor gaat doen als patholoog. Zijn eerste stappen in die wereld zet hij waarschijnlijk wanneer hij rondloopt op een uitvaartbeurs in Gorkum. Daar loopt hij langs het kraampje van Manuela, die je eerder hoorde. Ze is obductieassistent. Dat is eigenlijk de rechterhand van een patholoog. We zoeken haar op. En als we aankomen bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, staat ze buiten een sigaretje te roken. Hi. Hi. Via het mortuarium lopen we naar boven. En gaan we zitten in de kantine. Wat willen jullie? Koffie, thee, chocomel, koud water? Het is een vrolijke vrouw met veel passie voor haar vak. En een echt badass uiterlijk. Overal tatoeages en fel geblondeerd haar. Ze begint meteen te vertellen over hoe ze Peter voor het eerst ontmoette. Wij hadden een uitvaartbeurs. Dat is één keer in de 4 jaar hebben we een hele grote landelijke uitvaartbeurs. En daar staan wij dan ook als standhoudertjes. En toen kwam hij bij ons. En hij stelde zich voor. En hij had heel veel interesse in het vak. En hoe stelde hij zich voor op dat moment? Nou ja, eigenlijk gewoon nog als Peter. Gewoon van, ik heb wel interesse. Zo heeft hij zich ook meteen aangemeld. Hij meldt zich bij Manuela aan voor de opleiding tot obductieassistent. Manuela is een van de docenten. Ze geeft theorielessen. Het is een 1-jarige opleiding. En voordat je begint, moet je minimaal 10 obducties hebben gedaan. Ja, ik heb hem zelf lesgegeven, want ik geef les aan de opleiding. En wat voor student was hij? Ja, gewoon, gewoon een normale student. Niet echt heel apart. En niet aanwezig. Heel rustig op de achtergrond. Hij liep dus, dat is wat ons bekend was, dat hij bij Defensie zat. Nou, die leiden ook mensen op. Dat hebben we wel vaker gehad. Dus dat vonden we niet zo heel raar. En nou ja, toen vertelde hij ook dat hij uitgezonden was naar Afghanistan. En nou, ik geloof nog ergens anders. En hij liep ook af en toe gewoon in een legerpakje, kwam hij binnen. Als hij naar de les ging. In een legerpak? Ja, want hij werkte voor Defensie. Dan kwam hij rechtstreeks van het werk af, zei hij. Maar camouflage? Ja, nou ja, gewoon zo'n wat dragen militairen. Zo groen? Ja, gewoon zo'n groen pak. Zo kwam hij ook gewoon af en toe op de opleiding. De ene keer liep hij gewoon in een keurig pakje. Gewoon een net pak. En de andere keer, of in zo'n gewone spijkerbroek. En de andere keer kwam hij in zijn tenue binnen. Wat vertelde hij over zijn tijd, of wat hij deed bij Defensie? Nou, aan de beginperiode niet veel. Maar op een gegeven moment bood hij zelf aan. En dat was dus vlak daarna, ook in 2013. Want ik organiseerde hier in dit ziekenhuis een heel groot congres. En daar zei hij van, nou weet je, ik wil wel een lezing geven over mijn ervaring in Afghanistan. Dus, en hij heeft die lezing gegeven, nou echt met tranen in zijn ogen. En ook best wel heel veel indruk gemaakt bij heel veel collega's van ons. Dat hij in een bomaanslag terecht was gekomen. Dat zijn halve lichaam onder de scherven zat. Dat ze hem voor de dood hebben weggehaald. Dat hij daar 3 maanden van moest herstellen. Nou, ik kan je de verhalen zo geven. Maar we geloofden het ook allemaal. Want wij hebben nog nooit de reden gehad om niet te twijfelen aan dit soort mensen. I'm a doctor. Harvard Medical School, top of your class. Southern California Children's Hospital. Well, that's a pretty impressive resume, Dr. Connors. Well, in the past they've always let me choose my own nurses. DiCaprio schept hier, in de rol van meesteroplichter Frank Abagnale, op over zijn uitgebreide cv. Net zoals Peter dat deed over zijn carrière. Maar niet iedereen trapte in Peters praatjes. Hij wilde bijvoorbeeld de functie van trainingscoördinator bij een grote hockeyclub aan zijn cv toevoegen. De achterkamer waar hij toen zijn sollicitatiegesprek gevoerd had. Oh, dus, met jou. Oh. En bestuur toen. En het bestuur. Yes. We zijn in Wageningen op de hockeyclub. We volgen een vrouw naar een kamer boven de kantine. Het is Nicole Jonk. En bij WMC ben ik technisch coördinator, technisch manager van de club. Inmiddels ruim 11 jaar bezig met het 12e seizoen. En daarvoor ook al spelend lid, vanaf de jeugd ook al. Nicole kent Peter omdat hij hier wel eens op de hockeyclub kwam. En opvallend is dat zij wel door zijn praatjes heen prikte. Bij ons had hij de wildste verhalen, dat hij de beveiliger van de koningin was. En dat hij overal nergens over mocht vertellen, maar precies dat nog werd wel. En dat hij ook in Engeland aan de slag was geweest. En even de raarste verhalen vertelt, ook militairen. En, hoorde ik je net beginnen met AIVD? Of? Ja, daar heeft hij het ook altijd over gehad, want hij moest me voor de AIVD aan de slag. En hij zat helemaal in die scene of in die wereld. En daar mocht hij dan niks over vertellen, maar dat deed hij dan net weer... Nou ja, om je nieuwsgierigheid te triggeren, zeiden dan weet je net wel iets, waardoor je dus wel wat dingen opving. Maar ja, helemaal tot in detail kon hij het dan niet vertellen. Of mocht hij het dan niet vertellen, net hoe je het noemen wil. En wat voor soort man is het? Hoe zou jij hem beschrijven? Een beetje afwachtend in zijn eerste instantie. Dus hij oogt heel rustig in zijn bewegingen. En wilde op bepaalde momenten ook wel graag gezien worden. Bijvoorbeeld, ik kwam hem een keer tegen met een 5 mei vier en had hij een Schotse kilt aan. Heel opvallend. En dan loopt hij heel rustig dan door het hele publiek, loopt hij dan de rondjes, maar wel met een soort van air van vol goh, zie mij eens. Dus hij vond het wel leuk om gezien te worden. We liepen hier net de kamer binnen en toen zei je, dit is ook waar Peter zijn sollicitatie had gehad. Waar solliciteerde die precies voor? Voor de functie van trainerscoördinator. Dus eigenlijk hetzelfde als wat ik op dat moment ook deed. Is die iets van hockey dan? Nou ja, hij gaf toen aan van wel. Later bleek dus van niet. Maar hij gaf aan dat hij daar wel de nodige ervaring en dergelijke in had. Maar om heel eerlijk te zijn, had ik daar zelf wel heel erg met mijn denking in bij. Hoezo had jij twijfels bij zijn kennis of bij wat hij wist over hockey? Kijk, in het moment dat wij een gesprek voeren met mensen, dan vraag je door en op bepaalde dingen, ook op hockeytechnisch gebied, tactisch gebied. De antwoorden die daarin kwamen, die matchten niet bij datgene wat hij zou moeten kunnen. Dus als je zegt, ik heb dan een halve dag gehockeyd. Ze moeten wel een keer kunnen flatsen in de A. Dan zit je gewoon fout, zeg maar. Ja, precies. Is flatsen serieus wat? Ja. Ja. Okay. Ik heb niet gehockeyd. Ik vind dat een vies woord. Want is flatsen dan een techniek die je moet kunnen als F-jeugdspeler? Nee, als F-speler dan willen we eigenlijk liever dat ze een goede push hebben. Goede push? Ja. Oké. Okay. Nou, wij zijn nu dit onderzoek aan het doen. En hij heeft zich ook voorgedaan als forensisch arts. Ik hoorde het. En daar komt hij door de sollicitatie heen. Ik vind het toch wel interessant dat jij op hockeyniveau hem er wel doorheen prikt. Maar als arts, kon je je voorstellen dat andere mensen er wel in trapten? Oh, jawel. Ja, zeker wel. Jawel, zeker wel. Hij gelooft zijn eigen leugens. En als je je eigen leugens gelooft, dan kan je het natuurlijk wel heel overtuigend vertellen. En op hockeygebied heb je natuurlijk dat je ook wat dingen kan laten zien of voordoen, of waarin je doos ook kan zien dat het niet oké is. Als we Peter benaderen voor een gesprek, zit hij nog in de gevangenis. We schrijven hem een brief, want we willen zijn verhaal horen. Zijn advocaat stuurt onze brief naar hem op. En diezelfde avond krijgen we nog een reactie terug. Hij wil niet met ons praten. We zijn niet de eerste die hem benaderen. Want ook Niek, de journalist van de Gelderlander, deed een poging. Als je nou je verhaal eens doet, als je met ons praat, dan biedt dat misschien een heel ander licht op jouw zaak. Dus ik had een brief geschreven waarin ik dat had opgeschreven. En toen ben ik naar zijn huis gegaan. En het was mooi weer, hij zat op een bankje. En in het zonnetje, weet ik nog. En ik liep op hem af. Ik was natuurlijk niet schreef van wie ben jij? Nou, ja, toen ik al zei dat ik journalist was, toen kwam hij ook heel moeilijk opeens overeind van zijn bankje, weet ik nog. Opeens dat hij in een rol zat van, oh ja, ik ben ziek en ik kan mij moeilijk verplaatsen of zo. Dus opeens was hij weer minder kwiek, dus zo kwam het op mij over. En hij heeft de brief aangenomen en hij zei, ik zal hem lezen. Maar ik wil nu verder niks zeggen en ik wil graag dat je gaat. Nou, dat heb ik dan gedaan. En hij heeft nooit geantwoord op de brief. En via zijn advocaat hebben we nog wel een paar keer gevraagd van een verzoek om voor een interview. Maar de advocaat zei ook van, dat wil hij niet. En het lijkt mij ook niet. Ik zal hem daar ook niet in aanmoedigen om het wel te doen. We proberen met mensen die Peter kennen in contact te komen. Maar we blijven in de buitenste schil hangen. We spreken wel mensen, maar dat zijn eigenlijk allemaal kennissen. En ook online is hij nauwelijks vindbaar. We vinden bijvoorbeeld een ex, maar die wil niet praten. Alle sporen naar Peter, of mensen die echt dicht bij hem staan, lopen dood. Maar dan... Hey. Hey, hoi. Hoi. Ik kreeg net een LinkedIn-berichtje van iemand die zei, ben jij de Michelle Salomons die een podcast gaat uitbrengen over Dr. Bones? Want ik kan je wel wat meer vertellen dan dat je nu weet. Dus ik ga hem zo bellen. Maar ik kan nog helemaal geen link vinden met hem, dus ik ben heel benieuwd. Ik weet het echt niet. Bizar. Oh, wat spannend dit. Ja, toch? Oké, dankjewel. Doei. Doei. En dan hang ik ineens aan de telefoon met een paar familieleden. Ze hadden een aankondiging van deze podcast gezien. En wij mogen bij ze langskomen. Ze hopen dat Peter nooit meer iemand belazert. En willen ons daarom meer over hem vertellen. Wanneer we binnenkomen staat er een grote schaal koekjes op tafel. Daarnaast ligt een volgeschreven A4'tje. En daarop staan allemaal verhalen die Peter zijn familie heeft verteld. Ze willen niet met hun naam of stem in de podcast, dus we kunnen niet precies zeggen om wat voor familieleden het gaat. Daarom hoor je nu twee acteurs. Echt bizar dat je zo kan leven. Ik kan niet eens een leugentje volhouden. Maar hij heeft het geleerd van de beste, hè? Zijn vader. Ja, die had ook allerlei verhalen. En het is ook vaak uitgekomen. Maar daar werd nooit over gesproken in de familie. En die wisten dat hij de boel in de maling nam. Ja, als hij er niet bij was, dan werd er over gesproken. Maar niet rechtstreeks, hoor. Van, goh, wat heb je nou gedaan? Dat bleef altijd binnenskamers. Ik weet niet hoe dat kwam. Zijn vader was best een imponerende man, hè? Grote vent met een bulderstem, zoals ik me herinner. Ja, dat klopt, ja. Zijn vader vertelde van alles. Heeft ook van alles gedaan. Hij was bijvoorbeeld directeur van een wc-pottenfabriek. Ja, dat is echt waar. En hij is, tenminste, dat wist hij te vertellen, loco-burgemeester van Purmerend geweest. Ze hebben ook veel samen gedaan, Peter en zijn vader. Ze zijn een bedrijf in decorbouw begonnen. En daarna zijn ze samen in, wat was het, een nieuwe Amerikaanse auto's gaan werken. Echt zoveel bedrijven. Ik ben nog niet klaar, hè? En daarna hebben ze een internationale handel in lampen gehad. Speciale lampen. Ik weet niet wat voor lampen. Ja, en Peter, die heeft vroeger een opleiding bij de spoorwegpolitie gedaan. Hij is beveiliger geweest bij verschillende bedrijven. Persoonsbeveiliging, daar had hij een leidinggevende functie. Ik was ook niet echt verbaasd toen ik het verhaal las dat hij opgepakt was. Hij vertelde op een gegeven moment dat hij aan het studeren was voor patholoog-anatoom. Maar ja, dat is een hele specialistische opleiding. Daar moet je jaren voor studeren. Ik vond het al raar. Jij kan toch niet in een avondstudie nog even patholoog. Nou ja, en toen zei hij, nee, maar dat is een speciale studie en ik heb een hele goede basis gehad. Nou, ik zeg, ik vind het raar. Hij heeft gewoon geen morele code of zo. Wat hij met die vliegtuigramp gedaan heeft, dat vind ik echt bizar. Dat is echt heel erg als je dat doet. Ja, en daarom vind ik dat hij gestopt moet worden. En dat is ook de reden dat we hier nu aan tafel zitten. Ja. Toen zijn familie hoorde dat hij gearresteerd was, waren ze niet verrast. Peter maakte zich altijd al groter dan hij was. Ze waren vooral geschokt over hoe ver hij is gegaan. En hoeveel mensen die wisten overtuigen van zijn zogenaamde kwaliteiten als patholoog. En hij wist wel veel, hoor. Hij had ook wel medische kennis. Maar die heeft opgedaan, ik weet het niet. En ja, hij wist gewoon veel. Wat je eigenlijk als leek zijnde niet kunt weten. En dat maakte er ook wel dat hij ook heel geloofwaardig was. Dit is Manuela weer. Samen proberen we te reconstrueren hoe het Peter lukte. Maar ze begrijpt het niet. Hij overtuigde haar zelfs zodanig dat hij na zijn opleiding voorzitter van de beroepsvereniging werd. En ja, weet je, hij was naar de leden toe ook gewoon ontzettend vriendelijk. Als wij dan bijvoorbeeld een bijeenkomst hadden, dan ging hij ook gewoon keurig die leden even bij langs zich voorstellen. Gewoon eens even rustig een babbeltje maken. Hij schreef ook artikelen. En toen vroeg ik me ook wel af van hoe heeft hij zijn artikelen, want dat plaatsen wij dan in ons blad. Over zijn dingen. En achteraf blijkt gewoon heel veel af van die artikelen. Heeft hij van de Interpol-site afgehaald. Ja, nou ja. Manuela twijfelt nu aan alles. Ze weet nog steeds niet wat hij bij de vliegrampen gedaan heeft. En wat Peter nou precies voor zijn opleiding gedaan heeft, weet niemand. Manuela weet wel dat hij het theoretische gedeelte van de opleiding tot obductieassistent heeft gevolgd. De politie vond ook een paar medische boeken bij hem thuis. Maar of hij daadwerkelijk een lijk kan ontleden? Nou, dat weten we dus niet. Dat weten we echt niet. Want ja, Defensie heeft daar de deur ook voor dichtgegooid. En we hebben ook bij de rechtszaak is de politieopleiding ook niet geweest. Die hebben zich ook allemaal niet verdedigd. Ja, iedereen deed die deur op slot. Dus ja, weet je, dan weet je ook gewoon niet meer wat werkelijkheid is en wat niet. Want wat ze nog steeds niet weet, is of hij wel echt praktijkervaring heeft opgedaan bij Defensie. Het valt ons ook op. Vrijwel alle instanties waar Peter voor werkte, of waarvan hij zei dat hij ervoor werkte, houden hun mond. GGD heeft hem ook aangenomen. Die heeft hem laten werken. Dat schrok ik echt van toen ik dat hoorde. Maar ja, en dan denk ik van ja, het is zo jammer dat die dus gewoon nergens over willen praten. Als dat soort instanties al hun mond houden, ja. En Peter ligt er nog een bedrijf op. Een Amerikaans bedrijf, Canyon. Dit bedrijf wordt ingehuurd na grote rampen. En Peter werkte voor ze bij 2 vliegtuigcrashes in Frankrijk en in Namibië. Zou die daar daadwerkelijk als forensisch patholoog hebben gewerkt? En hoe doe je dat als je helemaal geen praktijkervaring hebt? Als we via via de aanklacht van het Openbaar Ministerie in handen krijgen, lezen we dat ook dit bedrijf de lippen stijf op elkaar houdt. Ze verbieden hun medewerkers op een gegeven moment zelfs met de politie te praten. Ja, ik snap het aan de ene kant wel, want het is natuurlijk echt een gezichtsverlies van hier tot Tokio. Maar ik baal er ook wel van. Want er is natuurlijk best leed aan mensen aangedaan. En dat ik denk van ja, weet je, dat is dus niet goed te praten door gewoon allemaal je mond te houden. En wij zijn ook een van de weinigen die gewoon alles vrij hebben gegeven. Dat wij denken van ja, dit moet wel gewoon in de openheid gebracht worden. Want het is gewoon heel schadelijk wat hij gedaan heeft. En het is voor ons vak heel schadelijk, maar zeker voor die nabestaanden die ergens meegemaken. Dat kun je niet goed praten. Ik heb die ouders gesproken toen bij de rechtszaak. En dat ik echt dacht van ja, het is jullie voorzitter geweest. Ik zei nou, dat doet echt in het niet met wat hij jullie aangedaan heeft. Daar schaam ik me diep voor. Dat wij dan zo'n voorzitter gehad hebben. In de volgende aflevering van Dr. Bones zoeken we uit wat Peter heeft gedaan op de rampplekken van vliegtuigcrashes. Want hij verkondigt dan wel overal grote verhalen, maar wat is daarvan waar? Bijna iedereen heeft het over die NDA. Iedereen heeft het over die non-disclosure agreement. Nou ja, dus het is echt, ik weet niet hoe we door die NDA gaan heen komen. Alleen, we lopen tegen een muur op. Iedereen heeft een zwijgcontract getekend. Oh, maar God, hij heeft hem ontmoet. Maar dan hebben we ineens beet. Hallo, Gary Howard. I'm a crime scene investigator, crime scene manager. De eerste aflevering van Dr. Bones hoor je. En wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Dat kan al. Want de tweede aflevering, kleine tip vanaf deze kant, staat al op onze website of in je favoriete podcast-app. Het is 4:05. Dit is Fleetwood Mac. Little Lies. Tell me, tell me, tell me why. bijna 20 voor 4. Terug naar 1987. Met Fleetwood Mac en Little Lies. Focus. Ja, twee van de grootste CO2-uitstoters van Nederland, Tata Steel en Shell, die kondigden vorige week plannen aan om te vergroenen. Tata die stapt voor de productie van staal over van kolen op gas en zodra het kan op groene waterstof. Ja, en Shell die maakte bekend dat het in Rotterdam een gigantische biobrandstoffabriek gaat bouwen. Dat klinkt mooi, maar is dat het ook? In podcast De Dag vertelt hoogleraar duurzame energievoorziening Gert-Jan Kramer aan presentator Elisabeth Steins hoe groen de groene plannen van deze grote vervuilers nou echt zijn. Wij weten zeker dat we dit kunnen en dat we dit gaan doen. Maar waarom zeg ik zeker? Omdat er eigenlijk maar één optie is voor ons bedrijf hier in de IJmond. En dat is groen staal maken in een schone omgeving. Tata Steel in IJmuiden is de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Er wordt staal gemaakt door kolen te verbranden. En dat zorgt voor een enorme uitstoot van broeikasgassen en kankerverwekkende stoffen. In de omgeving is stank- en geluidsoverlast. Mensen worden er vaker ziek en longkanker komt er aanzienlijk vaker voor. We kennen de beelden inmiddels van omwonenden die met hun vingers over vensterbanken, auto's en speeltoestellen gaan en een heleboel roet opvegen. Ik dacht ik ga gelijk minder buiten spelen, want anders kan ik het inademen. Wat ik nou ook al doe, want ik ben buiten en ik krijg het op mijn handen. De afgelopen jaren is in rapport na rapport aangetoond hoe schadelijk voor de gezondheid en omgeving de staalfabriek is. En onlangs kwam daar ook nog een nieuw rapport bovenop waaruit blijkt dat de fabriek nog meer viezigheid uitstootte dan toch al werd gedacht. En dat leidde tot geschokte reacties en vorige week ook tot een protest in Den Haag van de staalarbeiders van de fabriek zelf. Het is wel mijn toekomst, dus het moet wel allemaal goed zijn en dat ze naar ons luisteren. Dus. Ik wil er niet op straat komen te staan natuurlijk, want ik heb naar mijn zin op mijn werk en ik wil nog jaren verder werken. De Tweede Kamer debatteerde de afgelopen week twee keer over de toekomst van Tata en vindt vanwege de economische belangen dat de fabriek er zeker moet blijven. Maar dan moet er wel schoner gewerkt gaan worden. Gisteravond sprak de Kamer nog uit dat de uitstootnormen strenger moeten worden. Tata kon dus eigenlijk niet anders dan vergroenen. En toch kwam de aankondiging deze week sneller dan gedacht. Binnen 8 jaar om aan de CO2-doelstellingen te voldoen. En we willen dat natuurlijk ook zo snel mogelijk, omdat we zo snel mogelijk de verbetering voor de omgeving willen kunnen laten zien. Nu staan er in IJmuiden nog 2 hoogovens die op kolen draaien. En daarvan moet er voor 2030 1 verdwenen zijn. En later wordt de andere ook gesloten. In eerste instantie wordt er van kolen overgestapt op aardgas en daarna op waterstof. En dat is een grote, belangrijke stap, zegt hoogleraar duurzame energievoorziening Gert-Jan Kramer van de Universiteit Utrecht. Natuurlijk is de druk op Tata om iets te doen is al heel lang. En ik weet dat mensen van Tata ook al jaren, vermoedelijk al decennia, bezig zijn over te denken, hoe moet dat nou? Maar je ziet eigenlijk dat door de druk van het moment en dat van de ene maand op de andere er zoveel druk staat eigenlijk rond de lokale milieuproblematiek van lood, roet, grafiet. Dat er een omslag wordt gemaakt die op termijn, in 2030, die problematiek, de lokale problematiek, oplost. En tegelijkertijd ook iets doet voor het grotere, verdere probleem van het milieu en het klimaat. Laten we daar eens wat dieper op ingaan. Want Tata wil dus overstappen van kolen naar in eerste instantie gas en dan later waterstof. Hoe willen ze dat gaan doen? Nou, dat vraagt dus eigenlijk een radicale omslag van het proces van staal maken. Er zijn de hoogovens, letterlijk die fabrieken die Tata heeft. Dat is de oude traditionele manier van staal maken. En later is een andere technologie ontwikkeld die niet, zoals de hoogovens, noodzakelijk gebruik maakt van kolen, maar die ook op aardgas of in zijn algemeenheid gassen kan. En dat heet het DRI-proces, Direct Reduction of Iron. Dan denk je ook meteen van ja, we wouden toch allemaal met z'n allen van het gas af. Waarom wordt er dan gekozen voor aardgas? Ja, dus hier zie je dat, zoals heel veel in de energietransitie en in de industrietransitie, heb je een uiteindelijk doel waar je heen gaat. Maar het is niet altijd makkelijk om dingen van de ene dag op de andere, of zelfs maar van het ene decennium op het andere te bereiken. Uiteindelijk is de weg is naar 2050. En je ziet dat het is een niet geringe stap, ook voor het klimaatprobleem, om van kolen naar gas over te gaan. Maar natuurlijk, als Tata Steel al op gas gedraaid had, dan hadden we gezegd, ja, maar ze moeten naar waterstof. Dus dat hebben ze tegelijkertijd ook gezegd. Hè, dat willen ze doen. Maar ze willen zelfs naar, zoals het heet, groen waterstof gaan. Wat je maakt uit uiteindelijk zonne- en windstroom. Hè, groene stroom die je omzet met een electrolyzer in groene waterstof. Maar daarvoor moet die groene waterstof er zijn. Daarvoor moet je eerst een overschot aan groene stroom hebben. Dat gaan we ergens krijgen rond 2030. Ja. En dus dat is er nu gewoon te weinig, die groene stroom? Ja, en ik denk dat Tata heeft aangegeven twee dingen. Er is nu niet voldoende groene stroom om in de hoeveelheden die Tata Steel nodig heeft groene waterstof te maken. En zelfs in 2030, dan zijn er nog twee zaken. Ten eerste is er dan nog niet voldoende groene waterstof om de enorme vraag die zo'n fabriek bij Tata zal hebben, om die meteen te voldoen. Dat komt vast in het decennium daarna. Wanneer precies, dat weten we niet. Maar ergens tussen daar hopelijk en 2040. En zeker voor 2050. Want dan moeten we op nul uitkomen. Dus dat komt wel. Een ander ding is, dat heeft Tata ook gezegd, er wordt op dit moment is het proces wat men dus gaat bouwen op basis van aardgas. Dat is een bestaand commercieel proces. Maar de omschakeling daarvan van methaan, van aardgas naar waterstof, dat is iets wat zich nog in zeg maar de testfase begint. De techniek is er dus simpelweg nog niet om de fabrieken op groene waterstof te laten draaien. En er is te weinig groene stroom uit wind- of zonne-energie om aan die enorme energiebehoeften van de fabrieken te kunnen voldoen. Maar de bedoeling is dat dit voor 2050 wel zo is en dat de uitstoot dan dus wordt teruggebracht tot nul. Voor 2030 wordt er dus al wel overgestapt op gas. En dat is nodig om aan de eis te kunnen voldoen om tegen die tijd de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. En voor de omgeving en de gezondheid van de bewoners is het vooral van belang dat met de sluiting van de koksfabriek de uitstoot vermindert van andere vervuilende stoffen, zoals de beruchte PAX, die kinderkanker kunnen veroorzaken. Tata Steel Nederland heeft vandaag een streep gezet door het plan om CO2 op te slaan onder de zeebodem. Er lagen tot vandaag twee vergroeningsplannen op tafel. Eén met en één zonder de omstreden opslag van CO2 op zee. De overstap naar gas en later waterstof betekent dat Tata niet meer CO2 uit de lucht wil afvangen en onder de zeebodem wil opslaan. Het oorspronkelijke plan om aan die 40% eis te voldoen. Maar door op gas over te stappen is dat niet meer nodig. En omdat er aan die opslag ook lange termijn bezwaren kleven, is dit ook de elegantere optie, zegt Gert-Jan Kramer. CO2 afvangen en opslag is iets wat een lange geschiedenis heeft van discussie. Moeten we dat wel doen? Is dat elegant? Waar we denk ik een beetje op zijn geland, is je doet het als je niks anders kan om op elk moment in de tijd aan de doelstelling van CO2-reductie te voldoen die je voor je ziet. Het is eigenlijk een beetje een noodgreep. Het is absoluut een noodgreep. Maar het is voor heel Nederland is het noodzakelijk. Het staat zeer significant geschreven in de plannen van het Klimaatakkoord voor 2030. Als we dat niet doen, voor de hele Nederlandse industrie, dan komen we er niet in 2030. Koolstofafvang en opslag is, ja, we willen dat eigenlijk niet. Dus als je het doet, dan doe je het als een stap op weg naar een betere toekomst, naar een plan wat uiteindelijk houdbaar is. En wat je ziet is dat Tata dacht, ja, eigenlijk willen wij gewoon af van de kolen. Dus het is eigenlijk jammer om dat kolengebaseerde ijzerproces te houden en daar dan die CCS achter te zetten, die koolstofafvang. Het is veel beter om nu te investeren in een nieuwe fabriek, die dan in 2030 nog wel op aardgas loopt, maar die nieuwe fabriek, die gaan we dan in het decennium daarna, gaan we die op waterstof laten lopen. Dus daar was dat een logische stap. En men kon eigenlijk afzien van koolstofafvang en opslag en toch de doelen van 2030 halen. Als u dan nu zo die plannen bekijkt, u heeft daar een betere blik op dan ik. Hoe ziet het er wat u betreft uit? Nou, ik denk dat je kan niet anders dan blij zijn dat deze beslissing is genomen. Eigenlijk zie je de dynamiek dat vaak het klimaatprobleem is een traag, heel groot, mondiaal probleem. En het is, daar zitten we collectief in, denk ik, dat het lastig is om dan lokaal besluiten te nemen. Die vaak een hoop geld kosten en denken, het is een lange termijn probleem, dus het kan ook volgend jaar nog. En ik denk dat je hier met Tata een prachtige illustratie hebt van dat lokale milieuproblemen en globale milieuproblemen, dat die lokale component heel vaak dwingender is op een moment in de tijd. En dan creëert een win-win. Dan zeg je, ja, we lossen niet alleen het lokale probleem op, van het roet en het lood, maar we maken in één keer de slag om iets te doen wat ook goed is voor het klimaatprobleem. En zijn er ook nog kritische kanttekeningen? Ik hoorde bijvoorbeeld de advocaat van de omwonenden zeggen dat het niet snel genoeg gaat allemaal, omdat ze dan toch nog zeker 8 jaar in de viezigheid zitten. Ja, dat kunnen we in zekere zin alleen maar beamen. Maar ik denk dat iedereen die wel eens in IJmuiden bij Tata Steel heeft rondgelopen, ziet. De schaal van de fabriek is zo enorm groot. En daar is altijd, bij wat je ook wil doen, anders dan een fabriek stilleggen, is er jaren voor nodig om een nieuwe fabriek te bouwen. Het tweede grote vergroeningsplan deze week kwam van Shell. Shell gaat naar eigen zeggen een van de grootste fabrieken voor biobrandstoffen in Europa bouwen. Volgens Shell kan met de hernieuwbare diesel van de fabriek zo'n 2,8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar worden bespaard. En dat zou dan gelijk staan aan het weghalen van ruim 1 miljoen auto's in Europa. Dit is de grootste investering sinds de laatste 24 jaar. En dat is een investering puur in biobrandstof. Dus dit zet echt, betekent nul om echt te gaan veranderen. Shell behoort met zijn raffinaderijen ook tot de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Het concern is jaarlijks goed voor ongeveer 1,7 gigaton CO2... wat neerkomt op 3% van het wereldwijde totaal. Het gaat dan om uitstoot van Shell zelf, toeleveranciers en klanten. Hoe dan ook staat ook Shell al jaren onder druk om meer aan vergroening te doen. De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell Groep de CO2-uitstoot van de Shell Groep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. Shell werd eerder dit jaar in een baanbrekende rechtszaak door de rechter zelfs gedwongen om de CO2-uitstoot te verlagen. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door te compenseren, door heel veel bomen te planten die CO2 uit de lucht halen. Of door de olieproductie te verminderen en meer groene stroom te gebruiken voor de productie van zware olie. En de grootste winst is misschien wel te halen door de uitstoot van klanten van Shell, die benzine en diesel en kerosine kopen, te verminderen. De nieuwe biobrandstoffenfabriek verwerkt afval zoals frituurvet, dierlijk vet en andere restproducten en produceert daarmee biobrandstof voor wegvervoer en luchtvaart. En waterstof. Gisteren kwam dus die aankondiging van de bouw van een van de grootste biobrandstoffenfabrieken van Europa in Rotterdam, waar dan hernieuwbare diesel gemaakt gaat worden. En in tegenstelling tot Tata wordt hier ook de CO2-uitstoot afgevangen en opgeslagen onder de zeebodem. Shell wil ook investeren in een groot CO2-afvang- en opslagproject. En dat doen ze om hun emissies van de raffinaderij te verminderen. Ja, dus dat is gewoon ook een noodzakelijk kwaad eigenlijk om ook aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Nou, het is noodzakelijk. Hè? Het is niet. Kwaad is denk ik een wat sterke term hier. Ja. Hè? Maar het is iets wat we door de nood der omstandigheden gedwongen zijn te doen. Dus dit is echt, je doet iets meer. Dus het is ook altijd verkeerd als CO2-afvang en opslag in plaats van groene energie komt. Dan was er dus gisteren die aankondiging van de bouw van die gigantische biobrandstoffabriek. Wat wil Shell daar precies mee gaan doen en welke stappen zetten zij daar dan mee? Nou, Dit gaat over een fabriek voor biobrandstoffen. Biobrandstoffen die moeten worden bijgemengd in de Europese benzine en diesel. En dit is een fabriek die voor een groot gedeelte biodiesel gaat produceren. Voor een ander gedeelte gaat hij ook biokerosine produceren. Want net zoals het wegtransport heeft natuurlijk ook de luchtvaart een enorme uitdaging om iets te doen aan hun emissies. En net zoals bij zwaar wegtransport het moeilijk is om te elektrificeren, is eigenlijk een alternatief voor kerosine in de luchtvaart is heel ver weg. Dus er moet ook wat gebeuren aan kerosine. Dus ook daar is biobrandstof een oplossing. Ja. En hoe wordt dat dan gemaakt eigenlijk, die biobrandstof? Wat maakt dat groener dan andere brandstoffen? Nou, u weet wellicht dat biobrandstoffen en het gebruik van biomassa voor energie, bijvoorbeeld in energiecentrales, is nooit vrij van discussie. En waarom is dat zo? Eigenlijk omdat biomassa is beperkter beschikbaar dan we het zouden willen gebruiken. Ik bedoel, we willen af van olie en gas. En niets is makkelijker dan om die moleculen die we nu uit de grond halen, om die uit biomassa te halen. Maar de hoeveelheden waarmee we olie en gas gebruiken zijn domweg niet één op één te vervangen door biologische moleculen. En waar hebben we het dan over? Biomassa, dus afval en frituurvet en dat soort dingen? Ja, nou, in principe kan alles gebruikt worden. We doen hout. Wordt verbrand in centrales. En dan moeten we zeggen, ja, maar dat is niet hout waarvoor we bossen kappen. Nee, dat is duurzame bosbouw. En vaak ook nog het afval van wat al voor duurzame bosbouw is. Nou, wat hier, het is nog lastig om houtige biomassa om te zetten in biobrandstoffen. Biobrandstof is wel Shell's business, dus daar zoeken zij iets voor. Daarvoor heb je eigenlijk typisch olieachtige substantie nodig. Olieën die hebben we ook elders nodig in de maatschappij. Specifiek ook voor onze voeding. Dus die wil je eigenlijk niet direct gebruiken, want dan kom je in conflict met de voedingsketen. Dus hier gaat het in aanleg om de afval van de voedingsindustrie. Ja, want Milieudefensie is bijvoorbeeld heel kritisch op dit hele plan. Omdat er dus risico's zitten aan die biobrandstoffen. Ja, ik denk dat de zorg is terecht. Er is ook voortdurende discussie over. En ik denk dat ieder bedrijf wat een biobrandstoffabriek heeft, of die bio-energie gebruikt in een centrale, die moeten altijd kunnen uitleggen dat zij individueel een goed verhaal hebben over waar hun biogrondstof vandaan komt. En dat zij kunnen zeggen en kunnen uitleggen dat het op een duurzame manier de fabriekspoort binnenkomt. Hoe zou je nou, om het al zeggen, dat deze plannen van Shell bijdragen aan de klimaatdoelen? Zet het zoden aan de dijk? Is het een goed plan? Ja, net als het plan voor Tata is het iets wat denk ik in de goede richting gaat. Alleen waar het bij Tata een slag was die een heel groot deel van de fabriek betrof, hebben we het hier over een grote biobrandstoffenfabriek. Echt groot in zijn soort. Maar ik heb het gisteren even doorgerekend. Het is wat het op een jaarbasis produceert, is ongeveer wat de rest van Pernis in 2 weken produceert. Oh, dus het is een hoeveelheid productie die 4% is van de jarenproductie. En dat is, denk ik, tekenend. Dat refereer ik weer aan wat ik net zei. Biobrandstoffen kunnen heel mooi fossiele brandstoffen vervangen, maar dat kunnen ze niet voor 100% doen. Zoiets van tot 10% kan het. Uiteindelijk moeten we wel bij Tata, als hier, voor een gedeelte dan, moet ook weer groene waterstof gebruikt worden. En dat is terug te voeren op, in de toekomst, waar nu fossiele brandstoffen de bulk zijn, de basis van onze energievoorziening, moet in de toekomst groene stroom de basis worden. En maken we alle energie en via die energie alle producten ook uit groene stroom. Samenvattend dus eigenlijk twee belangrijke stappen in een veel grotere transitie. En we wachten nog een beetje op ook dat de techniek ons verder ook nog weer wat verder helpt. Ja, Ik denk, we moeten nooit onderschatten, er kan op dit moment ook al heel veel. Het is niet zo dat dingen echt nog moeten worden uitgevonden, maar heel veel technologie moet nog wel uitontwikkeld worden. Een aflevering van Podcast de Dag over de klimaatplannen van Shell. Ja, elke werkdag verschijnt er rond het middaguur een nieuwe aflevering waarin wordt ingegaan op een belangrijk onderwerp uit het nieuws. Dus abonneer je vooral op de Podcast de Dag. Iedere dag dus met Elisabeth Steins. Het is, we zijn mooi op tijd. 3 minuten voor 4. Mei voorbij. 3 minuten voor 4. Goedemorgen, Jacob de Vries. Ja. Ik zit eventjes te denken van normaal heb ik ook wel zo'n beetje geluidje, weet je, zo'n eindtune aan het einde. Jij dacht, het is niet nodig. Nee, maar ik dacht, ik denk, waar is hij? Maar hij doet het nog niet. We klinken zo kakelvers, er is geen bedje voor nodig. Nee, klopt, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je mijn gesprek nog met Kjell nog gehoord tussen 2 en 3? Nee, was helaas. Je oh, okay. Nee. Was interessant. We hadden het over een kloof in de politiek tussen theoretisch geschoold en praktisch geschoold, praktijk geschoold. Ja. Interessant. Was zeker interessant. En, die kun je ook terug horen als podcast, toch? Kun je ook terug horen als podcast, dankjewel. Focus wetenschap. Was een interessant gesprek. Nou, dat heb je dus gemist. Maar dan heb je straks, als je terug rijdt naar huis, heb je nog wat. Precies. Ja, hetzelfde dat ik nu zo meteen wat heb als ik naar huis rijd. Ja, dus je kan ook nog luisteren naar Gaan. Nou mooi toevallig. Ja, wat toevallig. Hey, er is een stelling. Er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven totdat er een nieuw kabinet is. Dat gaat denk ik over Prinsjesdag, hè? Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook, ja. Ga je kijken? Ik vind dat wel interessant, maar ik vind eigenlijk, daar had ik het ook met Kjell Noordzee had ik het erover. Ik vind eigenlijk de day after, weet je wel, de beschouwingen, dat vind ik interessanter. En waarom? Nou, dan gaan we echt pas dingen horen. Ik bedoel, morgen horen. Ja, we weten het toch allemaal al. Dus ja, dat koffertje. Ja, dat kunnen ze ook. Dat hoeft van mij niet meer. Ja, een beetje symbolisch allemaal. Ja, morgen is wel een soort symbolische dag, toch? Ik vind het ook wel mooi, hoor, dat we dat nog doen. Vandaag, hè? Vandaag. Oh, sorry, ja. Ja. Ja, ik moet nog even slapen, dus het is van mij morgen. Maar vandaag, ja. De stelling is dus, er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven totdat er een nieuw kabinet is. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je mag ook natuurlijk de podcast van Jacob de Vries luisteren, maar het is allemaal aan jou. Ja, zolang we nog demissionair zijn, moeten we dus gewoon gewoon kijken naar de bankrekening en niks mee doen. Precies. Want het geld is niet van jou. Precies. Precies. Nou, weet ik ook een beetje in welk kamp jij zit, of niet? Dat hou ik in het midden. Dat hou je, ja, dat dacht ik al. 0800-1121, zometeen hier op deze zender. Gaan met mij voorbij. En ik ga zeker luisteren, ik hoop jij ook. Fijne dinsdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet 3 nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om 3 zogenoemde CGRP-remmers. In eerste instantie zouden alleen patiënten met chronische migraine ervoor in aanmerking moeten komen. Dat zijn mensen die minstens de helft van alle dagen hoofdpijn hebben en dan alleen als andere middelen niet werken. Patiëntenorganisatie Hoofdpijnnet reageert kritisch op het advies en vindt dat meer mensen ervoor in aanmerking moeten komen. De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek gestart naar gameuitgever Activision Blizzard. Dat is het bedrijf achter bekende computerspellen als Call of Duty en World of Warcraft. Tegen het bedrijf loopt al een strafrechtelijk onderzoek vanwege misstanden op de werkvloer, zoals seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwelijke werknemers. Kort nadat dat bekend was geworden, daalde de beurskoers van Activision Blizzard met 9%, ofwel zo'n $8 miljard. De beurswaakhond wil nu weten of het bedrijf zijn investeerders wel tijdig over de beschuldigingen heeft geïnformeerd. Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over en betaalt daarvoor $9,5 miljard, ruim €8 miljard. Het gaat om het gebied Permian Basin op de grens van de staten Texas en New Mexico, waar Shell veel heeft geïnvesteerd in schaliewinning. Sinds begin dit jaar zocht het concern naar een koper. Shell staat onder druk om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Of deze deal daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Het weer? Het is droog, minima tussen 3 en 7 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond en ook kan er mist ontstaan. Daarna een zonnige dag, in het noorden meer bewolking. Later kunnen er stapelwolken ontstaan. Er staat weinig wind en het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 21 september. En je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Ja, tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. En zometeen gaan we het hebben over Prinsjesdag. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, bezoekt de Caribische eilanden om de gevolgen van orkaan Irma te bespreken. En de jongerenorganisaties gaan vandaag op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer protesteren voor de afschaffing van het leenstelsel. Tot slot, er begint vandaag een proces tegen verdachten die 4500 kilo cocaïne ons land binnen wilden smokkelen. De douane in Vlissingen vond de drugs tussen een lading bananen. En de straatwaarde van de cocaïne wordt geschat op 180 miljoen euro. Ja, straks na 5 uur ga ik in gesprek met Patricia Bolwerk over pestgedrag. Maar nu eerst Prinsjesdag. Ik ben benieuwd of jij vindt dat het huidige demissionair kabinet moet wachten met het uitgeven van meer geld. Ja, het is vandaag de derde dinsdag van september, dus het is vandaag Prinsjesdag. Vanmiddag zal demissionair minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer een begroting voor het komende jaar presenteren. De plannen van het kabinet zijn zoals eigenlijk ieder jaar alweer uitgelekt. Wat het demissionair kabinet van plan is, legt politieke redacteur Joost Bekerdam van de Nieuwsbv voor ons even uit. Er is al uitgelekt dat er heel veel extra geld naar klimaat gaat. En er komt extra geld voor veiligheid, ook om de ondermijning en de zware criminaliteit te bestrijden. Dus dat is al uitgelekt. En voor de rest gaan we ook heel veel zien in mijn Prinsjesdagplannen zelf. Premier Rutte zei wel afgelopen weekend dat het een beleidsrijke begroting gaat worden. Oftewel dat er behoorlijk wat nieuwe plannen in gaan staan. Al zei hij er ook bij dat het minder zou zijn dan op het moment dat het kabinet nog missionair was. Hoewel er vandaag een nieuwe begroting wordt gepresenteerd, hebben we nog altijd geen nieuw kabinet. Afgelopen weekend zaten Rutte, Kaag en Hoekstra te overleggen in Hilversum, maar het lijkt nog niet enorm op te schieten, blijkt uit de verklaring van formateur Remkes. We hebben een aantal uitstekende gesprekken met elkaar gehad. Maar wat complicerend heeft gewerkt, dat is wat er zich donderdag en vrijdag in Den Haag heeft afgespeeld. Dat heeft de gesprekken wel bemoeilijkt, maar heeft op zichzelf aan de kwaliteit van de